Hayırlı akşamlar Ankara'dan, vahyin penceresinden sizi vahyin sıcaklığıyla, vahyin kalbimize, arzımıza getirdiği baharın tazeliğiyle selamlıyoruz. Ankara'dan şu anda gözleri gönülleri bizde olan bütün dostlarımıza selam ediyoruz. Hem burada bugün Mamak Belediyesi'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nden size selam vereceğiz. Hem de burada az sonra tanışacağınız, belki şimdi tanıştığınız sevgili dostlarımızla, kardeşlerimizle beraber olacağız. Program sunucusu olmanın ötesinde ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk hissediyorum. Demek ki bu günlerde, demek ki bu çağda vahyin telaşıyla, kaygısıyla, sevdasıyla bir araya gelen kardeşlerimiz olabiliyormuş. Ankara'dan sizi sımsıcak selamlıyoruz efendim. Bugün büyük kopuşun, Kur'an bilgi sisteminden büyük kopuşun en önemli, en tehlikeli ayağı, belki de diğer bütün ayakları besleyen, diğer bütün hataların ocağı olan bir başlığı konuşacağız. Evet, Yahudileşme, bir büyük kopuş ve başlığımız bugün Yahudilik ve Yahudileşme. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah bu gece bize gönül verenler buraya geldikleri gibi çıkmazlar arzu ediyorum. Allah'ın izniyle. İnşallah bir farkla çıkarlar. Belki Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum ki onlar buraya adım atarken rızayı bari için geldiler. Buraya yani konser vermiyoruz biz burada. Ödül dağıtmıyoruz biz burada. Dolayısıyla bu insanlar buraya niye gelirler? Kur'an aşkına geldiler. Kur'an aşkına gelmek Allah aşkına gelmektir. Dolayısıyla Allah aşkına geldiler, gelenler giderken aynı mı gitsinler? Kur'an'ın çeşmesinin altına yüreklerini açıp bırakacaklar da bir şey dolmayacak mı? Dolayısıyla ben inanıyorum geldikleri gibi gitmeyecekler. Geldikleri gibi gideceklerse şimdiden gitsinler. Eyvallah. Ben de buna dahilim inşallah. Ben geldiğim gibi gitmeyeceğimi düşünüyorum. Birinci bölümde dört büyük başlığımız var hocam. Eyvallah. Dört de mühim sorumuz var ama ben bir şey ilave etmek istiyorum ona. Ay başım üstüne. Ola ki akıllardan çıkmış olabilir, gündemden düşmüş olabilir. Büyük kopuş bizim asıl başlığımız, tabii, ana başlığımız. Bu başlık niye burada duruyor? Büyük kopuş neydi? Neden kopuyoruz? Eyvallah. Kopmasak ne olur ki? Bir hatırlatalım. Kopsak ne olur? Evet, çok diyorsunuz. İyi olur diye düşünüyorum. Ondan önce müsaade buyurursanız, bu mübarek, bu güzel kardeşlerimin, bu şahitlerimin, şahit olduklarımın biraz önce yaşadığım enstantaneler oldu. Beni çok duygulandırdı. Yani ya, ben böyle zaten biraz böyle ya dokunsanız böyle kırılacak, dökülecek biri gibi duruyorum böyle efendim. Yani eskiden biraz daha duygusaldım. Şimdi ağlarken hiç olmazsa hüngür hüngür ağlamamayı öğrendim. Yani böyle hafif hafif döküyorum. Ama beni ağlatacaklardı biraz önce. Özellikle Eskişehirliler. Aşk olsun. Aşk olsun dedirtti bana. O Eskişehirli hanımefendi, yüreği tesettürlü hanımefendiyi bir görebilir miyim? Eyvallah efendim. Evet, Eskişehir'den çok maşallah. Evet, ve evet. Değerli hanımefendi kardeşim dedi ki eyvallah. Hocam Eskişehir'de erkeklerimiz neredeler? Ben de dedim ki karşımda gördüklerim Eskişehir'den erkekler. Eyvallah. Evet değerli kardeşim. Cennet kardeşim. Kur'an kardeşim. Yüzük kardeşliği değil, Kur'an kardeşliği. Efendim, ben inanıyorum Eskişehir'de ne yiğitler çıkacak inşallah. Ben inanıyorum Eskişehir'in her sokağına Kur'an'ın nuru saçılacak. Ve ben de Eskişehir'e geleceğim inşallah. Ve onu göreceğim, yerinde göreceğim inşallah. Yani böyle bir selamla başlamak istiyorum buradan Eskişehir'e. Geçen İzmir'deydim. İzmir gönlümü fethetti. İzmirlilere dedim ki, İzmirliler çok nasiplisiniz. Biliyorsunuz ben şans yerine nasip kullanıyorum. Çok nasiplisiniz. Niye? Zira siz sıfırdan bina yapıyorsunuz. Yani eski İzmir muhafazakar bir şehir değil. Dolayısıyla enkaz yok. Onun için arazi düz. Enkaz temizlemiyorsunuz. Bismillah ve direkt Kur'an'la giriyorsunuz. Yani Allah'ın dinine, Allah'ın açtığı kapıdan giriyorsunuz. Yani babanızın getirdiği, ananızın getirdiği, örfün getirdiği, geleneğin getirdiği, şunun getirdiği, bunun getirdiği. Ayıkla babam, ayıkla, ayıkla babam, ayıkla. Bir türlü ayıklayamıyorsunuz ki. Dolayısıyla İzmir'e dedim ki çok umudum var İzmir'den. Vallahi umudumu boşa çıkarmadılar. Dalga dalga baktım. İzmir'in evlatları, o hani İzmir'e yapıştırılmış bir şey vardır ya, efendim laf vardı. Yok. Ben Müslüman şöyle, İzmir'den bahsediyorum. Müslüman İzmir'den bahsediyorum. Öyle abi, bence Müslüman dibine İzmir'den kadar yaratılıştan Müslüman İzmir'den bahsediyorum. Eyvallah. Amin. Fıtrat ya. Müslümanı İzmir'den bahsediyorum. Biz yalancı mı çıkaracaksınız? Allah'ın izniyle. Yani. Ben insan olmadan İslam olunacağına inanmıyorum. Evet. Bilmiyorum sizi. Ben İslam. İnsan olmadan Müslüman olunacağına inanmıyorum. Evet. İnsan olmadan Müslüman olanlardan çektiğimi yavurdan çekmedim. Siz çekmediniz mi? Onun için ben diyorum ki önce adam ol, sonra Müslüman ol. Adam olursan zaten fıtratının İslam olduğunu görürsün. Allah'ın nakşettiğini görürsün. Yani aslında altyapın zaten İslam'dır. Ve yeryüzünde Müslüman olarak doğmayan bir çocuk var mı? Evet. Hasan ne kadar Müslümansa Hans da o kadar Müslüman. Eyvallah. Ama Hans daha sonradan Müslümanlığının üzerini örtmüş. Kapatmış. Problem ne? Vahiy o kapattığı perdeyi açıyor. Eyvallah. Diyor ki seni seninle buluşturacağım. Onun için ben Müslüman olmak bir yere gitmek değil. Müslüman olmak kendine gelmek. Evet. Yani tamam. Müslüman olmak back to yourself. Ha evet. Efendim, kendine welcome dönmek. To yourself diyor. Evet. Kendine evet. Hoş geldin. Dolayısıyla onun için Müslüman olmayı biz bir şey olmak olarak görmeyelim. Müslüman olmayı kendin olmak olarak görelim. Şimdi hanımlar güzelliği tarif ederken modern, yani onların suçu yok. Kendi üzerine bir şeyler ilave ettikçe, boyalar, renkler falan ekledikçe güzelleşeceklerini sanıyorlar. Aslında güzelliğin tarifi şuymuş. Üzerindeki fazlalıkları attığında güzel oluyorsun. Müslüman olmak da o. Eyvallah, eyvallah. Üzerimizde fazlaca Allah'ın makyaj var. Allah'ın makyajıyla gezmek öyle mi? Sıbgatallah. Eyvallah. Allah'ın evet. Boyasıyla boyanmak. Soruya arada dönelim. Onun için Eskişehirli kardeşlerime herkes hoş geldi. Biz de hoş geldik. Eskişehirli kardeşlerim iki kere hoş geldi. Bu böyle başlıyorum. Ama diğer alınanlar da olabilir. Ben görünümlerini alayım. Bu Ankara'dayız ama muhtemelen ben mesela Kayserilerle geldim. Kayseriler var şimdi. Demek ki neresi efendim? Kırklareli var. Yozgat var, Tokat var. Malatya'da var. Malatya. Adıyaman var. Fesubhanallah. Bir dakika neresiydi? Isparta. Tamam. Şimdi Diyarbakır. Helal hoş olsun. Tamam. Anlaşıldı. Aslında benim Eskişehir'den girmemin sebebi şu. Çoban topal kuzuyu sırtına alırmış. Anlatabiliyor muyum? Onun için ora benim kuzum. İnşallah kuzu büyüyecek sırtımdan indireceğim. Bunu anlayın yani. Ankara mı? Ankara maşallah. Yavrulu koyun oldu. Ankara hatta elhamdülillah odalar doldurdu. Salonlar doldurdu.

Bir tekrar eder misiniz? Kur'an'ı telaffuz etmeyi Kur'an okumak zannediyoruz. Telaffuz, cebinizdeki telefon telaffuz ediyor. Basıyorsunuz, evet. Ediyor mu? Ediyor. Evet. Hem de tecvitli. Doğru, evet. Gayet hem güzel. De tekrarına basınca akşama kadar da tekrar ediyor. Hem de baştan sona okusa uyumuyor değil mi? Çok doğru, evet. Eyvallah. Bak, DM hafız yapamaz bunu. Peki, okumuş oluyor mu? Telefon, Kur'an okur mu? Basit bir soru. Okumaz. Telefon, Kur'an kıraatinde bulunamaz. Telaffuz eder. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Lafızlarını söyler. Onun için bir şeyi kıraat etmek, içine istikranın girmesidir. Yani anlamanın girmesidir. Çünkü oku emri Arap dilinde ayrıca anlayı gerektirmez. Yani oku ve anla denmez. İkra aynı zamanda anla demektir. Oku, anla. Bu anlamda ilim okuması, ibadet okuması ayrımı nereye düşmüş oluyor? Suya düşmüş oluyor. Suya. Eyvallah. Yani ilim için okunan her Kur'an ibadet. Hocam hadi buraya sen. Kayseri evet. Üzerinden geldik. Aceleyle geldik. Aracı da ben kullanıyordum. Trafik levhalarını okudum. Telaffuz etmedim. Yani diyordu ki Ankara 80. Eyvallah. Ankara 20. Benim için o kadar farklıydı ki ikisi. Anlamaya başlayınca. Ama hiçbir trafik levhasını ibadet niyetiyle okumadım. Yani anlamasam da olur diye okuduğum bir tane trafik levhası hatırlamıyorum. Eyvallah. Okuyayım ama anlamasam da olur. Ya da hafızı olayım. Sağ dönülmez levhalarının hafızı oldunuz Ankara'da. Çok büyük bir beceri. Ama bu sizin... O sizi Ankara'ya getiren trafik levhaları. Evet. Kur'ansa sizi cennete götüren trafik levhaları. İnşallah. Ankara'ya getiren trafik levhasını bile anlamadan okumuyorsunuz da. Evet. İnsanı cennete götürecek trafik levhalarını anlamadan okursanız bu Allah'a haksızlık olmaz. Ara sıra benim lokantaya gittiğimde elimize bir cüz veriyorlar hocam. Eyvallah. Cüz. Cüz. Cüz. Ben mesela onu yüzünden okumayı deniyorum ara sıra. Eyvallah. Böyle bismillah çekip burada çorbalar, kiraplar, tatlılar, soğuk sıcak meşrubatlar, sadakallah aleyhisselam. Dış yukarıda da garson bey bekliyor. Anlayayım diye bekliyor. Yani eyvallah. Okuyayım, anlayayım, ona göre eylemde bulunayım diye bekliyor. Bilmem hiç aramızda deneyen var mıdır? Ben yüzünden okuyorum. Veriyorum, bana bir cüz daha verin diyorum. Onu da yüzünden okuyacağım diyorum. Yani garson size ne der? Vallahi herhalde üçüncüye koyacaklar beni. Eyvallah. Çünkü lokanta menüsü bile eyvallah. Anlamayı yüzünden, gerektiriyor. Anlamayı gerektiriyor. Yani eyvallah. Yüzünden okumaktan fazlasını istiyor sizden. Çünkü eyvallah. İman ediyorsunuz orada yazılanlar gerçek. Eyvallah. İstendiğinde size verilecek. Eyvallah. Sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk verilecek. Ondan eyvallah. Yazanların ciddi olduğundan eminsiniz, iman etmişsiniz. O yüzden okumayı anlamaya çeviriyorsunuz. Eyvallah. Ama yüzünden okumak diye bir şeye lokanta menüsü layık görülmezken. Evet. Neyse cümle yarım kalsın hocam. Ben fazlasına yüreğim yetmeyecek. Büyük kopuşu özetlemiş olduk. Bugünkü alt başlığımız evet Yahudileşme. Yahudilik ve Yahudileşme. İkisini sık sık karıştırıyoruz herhalde. Karıştırıyoruz. Yahudilik tarihsel bir olgu, vaka, yani bir inanç sistemi ve aynı zamanda bir ırkı ifade ediyor. Çok ilginçtir. Yahudilik inanç sistemleri içerisinde sadece kendine has bir boyut içerir. Hem bir inanç sistemini, bir dini ifade eder, hem de bir ırkı ifade eder. Başka inanç sistemlerinde böyle bir şey yoktur. Mesela Budizm bir ırkı ifade etmez. İslam asla. İslam reddeder böyle bir zihniyeti. Hristiyanlık bir ırkı ifade etmez. Ama Yahudilik

Kadını mutfağa koymazlar. Kadının elini değdiği ekmeği yemezler. Zaten pişirdiği yemeği hiç sevmezler. Birlikte aynı yatağa yatmazlar. Aynı odaya girmezler. Çok korkunç bir şey. Bir zulme dönüştürüyorlar. Rabbimizin Adem oğlunun yaratılışı için hanımlar üzerinden yaratılıştan verdiği bu muhteşem şehit olma yeteneğine Yahudilerin bakışı bu. Kadınların her ay şehit olması diyorum ben ona. Dolayısıyla buna bakışları bu. Peygamberimiz bu bakışı düzeltmek için o kadar eziyet çekiyor, o kadar zahmet çekiyor. Anlatabiliyor muyum? O ayrı bir konu. Yahudileşme temayülünde müstakil olarak yazdığım için. Bu konunun serpintisi hala devam ediyor. Hala kadınları pis falan. 1400 yıldır temizleyememişiz demek. Allah kolaylık versin. Evet. Allah kolaylık versin. Ara veriyoruz efendim. Ara veriyoruz ama biz canlı yayına devam ediyoruz. Efendim sevgili TV seyircilerine Hilal TV'den selam ediyoruz. Ankara'dayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz misafirlerimizle sohbete devam edeceğiz. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı geceler Vahyin Penceresi'nden. Tekrar kaldığımız yerden Büyük Kopuş üst başlığıyla Yahudileşmeyi konuşuyoruz. Değerli hocam Mustafa İslamoğlu ile beraber. Ankara'dayız. Ankara'dan dostlarımızla, Kur'an halkalarıyla beraberiz. Onlardan da size selam var. Mamak Belediyesi Profesör Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeyiz. Ve yine aramızda bu cam olmasına rağmen inşallah camdan bir buluşma olur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yine önceki bölümden arta kalan sorular var. Demek ki şunu söyleyebiliriz özetle önceki bölümden. Yahudileşmek Yahudilerin sorunu değil. Eyvah. Yahudileşme temayülü bizim önümüze özellikle Kur'an'ın %10'unu aşan bir gündemle geldiğine göre bizim sapabileceğimiz, bizim kayabileceğimiz bir alan ve öncelikli bir alan. Fatiha'da ilk sırada kayabileceğimiz yerler konusunda gayril mağdubi aleyhimin her gün defaatle vurgu yapılıyor. Her gün defaatle aman Yahudileştirme bizi diye dua ediyorsak her rekatta, her namazda demek ki her gün öyle bir liste karşı karşıyayız. Şöyle bir açıklama yapalım mı? Buyurun. Muhtemeldir ki bizi izleyenler içerisinde Yahudi insan kardeşlerimiz olabilir. Amin. Efendim, Yahudi dinine mensup insan kardeşlerimiz olabilir. Yahudi dinine mensupken ihtida etmiş kardeşlerimiz olabilir. Yani İbrani ırkından din kardeşlerimiz olabilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onu varlar yani. Çok şükür. Evet, benim tanıdıklarım da var. Yani bir zaman Yahudileşme temayülünü yazdığımda bir Yahudi yazar, aydın, gerçek bir aydın ama efendim, eline aldı, almış Yahudileşme temayülünü, çıktı geldi. Çok ciddi bir Yahudi araştırmacı ve dedi, hocam anlamadığım yerler var, bana anlatın. Anlamadığım yerler dedi, yani buradan ismini de veririm çünkü Türkiye'nin çok tanınmış bir Yahudi aydını aynı zamanda. Çok güzel araştırma eserleri var özellikle tarih konusunda. anlamadım dediği yerlerin üçte biri kendi dinine ait yerlerdi. Yani seküler Yahudilerden. Hı hı, evet. Kendi diniyle, hocam ben Yahudiliğden bir Müslümandan öğrenecektim diye de bir latife yaptı hatta orada. Ve hocam şurayı ben Yahudilere hakaret olarak aldım, anladım. Öyle mi? Tam ters anlamışsınız dedim. Tam ters anlamışsınız. Aslında bu kitap antisemitizmle mücadele eden bir kitap. Yahudilere değil, Yahudileşmeye düşman olun. Yahudilerden değil, Yahudileşmekten korkun. Evet. Diyen bir kitap. Sizin özellikle altını çizdiğiniz, sık sık tekrarladığınız bir cümle var. Yahudileşme temayülünün bir üst başlığı, bu kitabın üst başlığı. Tam da bu vesileyle tekrarlamakta fayda var. Lanetlenmiş kavim ırk, yoktur. Kavim yoktur. Aynen öyle. Peki ne vardır? Lanetlenmiş mantık vardır. Lanetlenmiş mantık vardır. Yani lanetlenmiş kavim yoktur. Lanetlenmiş eğilim vardır. Temayül vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kavim lanetlenmez. Bu adalete, hayır. Hakim ismine, öyle değil. Rahman, hayır. ismine, Rahim'e aykırı. Mağdubi aleyhimdeki gazaba uğramış, lanetlenmiş ifadeleri tarihte bir işi yapan Yahudilerden bahsediliyor. Anlatabiliyor muyum? Lanetlenenler belli. Yani işte Hazreti Musa vahiy almaya gidince geride kalıp buzağıya tapanlar. Vesair vesair. Bunun gibi işler yapanlar. Buzaya tapmaları lanetleniyor. Eyvallah. Buzaya dolayısıyla, tapanlar oldukları için. Dolayısıyla oradaki ibareden yola çıkıp da kalkıp bütün bir kavmi kıyamete kadar lanetli saymak Allah'a iftira olduğu gibi ırkçılığın da daniskasıdır. Aslında bu, Yahudileşme yani. Aynen öyle. İşte tam Yahudilik ve Yahudileşme budur. Anlatabiliyor muyum? Yani o ne diyor? O diyor ki biz Allah'ın oğullarıyız. Seçilmiş kavmiyiz diyor. E sen de diyorsun ki tüm Yahudiler kıyamete kadar lanetlidir. Aslında al birini vur ötekine durumu. Bizim şöyle bir refleksimiz var hocam. Biraz böyle tecessüs mü ettim bilmiyorum ama. Böyle birisi ciddi bir ahlaksızlık ya da zulüm yapınca memlekette, yani ülkede, arkasından bu efendim kanı bozuk olmasın. Yani gerçek Türk değil. Bu Ermeni, Yahudi, Rum falan gibi geliyor diye bir şey var bizde. Böyle bir refleks var. Belki buradaki dil, bu çok ilginç bir dil tuzağı. Aynı zamanda zihin tuzağı. Evet. Korkunç bir şey. Bu kanı bozuk, asil kan. Efendim, Allah aşkına laboratuvarda mı ürettiler? Kim karar veriyor buna? Şimdi Nuh'un mu kanı, Kenan'ın mı kanı? Evet. Alın size kocaman bir soru. Babasının oğlu. Azer'in mi kanı, İbrahim'in mi kanı? Ne yapacağız şimdi? İbrahim kan mı değiştirdi? Yani önce şöyle bir şey. Önce İbrahim Allah'a kul olacak. Gidiyor bir laboratuvara. Tüm kanını boşaltıyor. Ve kan alıyor. Ondan sonra karşınıza tertemiz bir kanla geldim. Asil kan. Asil kan. Bu mu yani? Böyle bir şey var mı? Yani şimdi bırakın. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Peygamberimizin dedeleri içerisinde üç dedenin ismi Put ismidir. Put'un kulu Abdüluzza, Abdüllat, Abdülbenat. Uzza'nın kulu, Lat'ın kulu, Menat'ın kulu. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu şimdi? Vallahi yine Allah. Ebu Leheb'in ismi Abdüluzza'dır. Ebu Leheb'e ismini koyansa Abdülmuttalip. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buradan neyi çıkarmaya çalışıyorum? Bu var ya, bu hep bu asil kan mantığı bu dine de girmiş. Dine de girmiş. Peygamberimizin dedelerinde hiç puta tapan yok. Hiç müşrik yok. Ya bir yalan söyle de inanalım. Ne olacak yani? Olursa ne olacak? Nur-u Muhammedi tezi yürümeyecek değil mi? Ya bu yalanı söyleyemeyeceğim. Bu doğru değil ki. Oğlunun ismini Uzza'nın kulu koymuş. Hele buradaysa arşın burada. Kime yalan söylüyorsunuz? Kime ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte o zihniyet ta buradan geliyor bakınız. Asil kan zihniyeti. Onun için Allah'ınızın aşkına. Hiç kimse babasının yükünü taşımaz. Hiçbir evlat babasının günahından sorumlu olmaz. Onun için bu manada İslam'da piç de yoktur. Bu kötü kelime. Anlatabiliyor muyum? O yavrunun suçu ne? Suçu ne o yavrunun? Yani hangi günahından dolayı öldürüldü diyor ya. Evet, evet, evet. Evet. Hangi günahından dolayı onu suçluyorsun? Annesi bir günah işlemiş. O günahtan dolayı o yavruyu bir ömür boyu damgalamak doğru bir şey. Bakınız nereden nereye geliyoruz aslında ama şimdi bir kardeşimiz Sit gibi Müslüman olmuş. Ermeni. Ermeni benim Müslüman kardeşim. Ya siz gitmediniz mi hiç Artvin'e? Artvin'e gidin. Artvin'de binlerce benim Ermeni mümin Müslüman dört dörtlük kardeşlerim var ya. Bu memleket daha kendini tanımıyor. Kendini tanımıyor. Ana dilini konuşuyor. Ermenice konuşuyor ama dört dörtlük Müslüman. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın yani? Yok olmaz mı? Sen mi kabul ediyorsun İslam'a insanlar? Anlatabiliyor muyum? E şimdi yani kime ne diyeceksiniz? Şimdi geldi bir tanesi, bir Rus, ben iman ediyorum dedi. O günden itibaren benim canım, ciğerim iman kardeşimdir. Eyvallah. Siz yok kanını değiştir de gel Rus kanından Müslüman olmaz mı diyeceksiniz? Ürkütücü olan ben şunu seziyorum, evet. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum. Yani bu mutlaka karı bozuktur, şu ırktan geliyordur falan ifadesi şunu ima ediyor olmasın. Türk olsaydı hata yapmazdı. Yahudileşen Yahudilerin cümlesi değil mi bu? Doğru. Bizim ırk doğru. Arıdır. Bu cümlenin kendisi Yahudilerin kurduğu cümlenin bir farklı şekli. Evet. Türk versiyonu. Aynen öyle. Yahudiler bu yüzden Yahudileşti. İsrailoğulları bu yüzden Yahudileşti. Nasıl? Nahnu ebnaullah ve ahibav. Biz seçilmişiz. Allah'ın oğulları diyor. Allah'ın oğulları. Haşa. Allah'ın oğulları. Sen kendini Allah'ın oğlu olarak görünce yeryüzü de goyim olacak. Öbür geri kalanlar. Goyim ne demek? Kafir. Goyim ne demek? Sapık. Goyim ne demek? Öteki. Goyim bu. Dolayısıyla Gentile'nin İbranice'deki karşılığıdır. Dolayısıyla Gentile de sanırım Latince'deki karşılığı bunun. Onun için yani bu manada kutsal ırkçılık, Yahudileşme temayülüdür. Başka bir şey değil. Eyvallah. Veda hutbesinde şu cümlesi dikkatinizi çekmiştir hocam. Ya. Diyor ki ya. Arap'ın aceme üstünlüğü, Arap olmayana. Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Acem o orada o. Yok. Acem olan da, Arap olmayanın da Arap olana üstünlüğü yok. Öyle azizim, söyleyeyim. Azizim, bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani 3. yüzyılda yaşamış İbni Kuteybe isimli bir hadisçi var. Efendim aslında hadisçi demeyelim, tarihçi diyelim. Bürokrat tarihçi. Bu adam Fars asıllıdır. Çok ilginç. Ve sünnet savunması var. Türkçe'ye de çevrildi. İbni Kuteybe meşhurdur. Efendim marifi var, meşhurdur. Tarihi var, meşhurdur. Vesaire vesaire. Bu adam bir kitabı var. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü. Evet. Ve bu adam hadis savunması üzerine kitap yazmış. Evet. Fadlul Arap alel Acem. İbn-i Nedim el-Fihris'te bu kitabı veriyor. Bize kadar gelmemiş. Ama yazmış. Dolayısıyla ya bu adam bize sünneti, bu adam bize hadisi savunacak, iyi mi? Ben sana mı inanayım, Kur'an'a mı inanayım, Allah Resulüne mi inanayım? Kendisi acem. Kendisi acem. Ha ilginç, ben bunu çok, bir yerden hatırlıyorum bu hikayeyi ama. Çok, çok da ilginç. Bizim bir onun Kürt için sosyoloğumuz var. Evet. Onun icadıdır, Türklerin Kürtlerden üstün olduğu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Biliyorum tabii. Biliyoruz. İyi biliyorum. Ha, Diyarbakırlı. Evet, iyi biliyorum. Amcamız. Evet. Kendisi Zaza'dır. Öyle değil mi? Ha, tabii. Evet. Tabii. Bir bozuk evet. Bir var demek ki bir yerde. Evet. Şimdi Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur cümlesini Arapçadan Türkçe'ye bu şekilde çevirdiğimizde Türkçe'ye çevirmiş oluyoruz. Evet. Ama Türklere çevirmiş oluyor muyuz? Olmuyoruz tabii. Türklere çevirsek evet. Ne derdik? Evet. Yani çünkü bunu söylerken içimiz derdik. Böyle ciğerimiz kopuyor. Evet. Çünkü bir Türk dünyaya bedeldir. Yani Türk burada içi yanmadan benim gibi yani o kadar kazınmış ki içime. Yani Türk'ün Türk olmayana üstünlüğü yoktur derken sanki birisi beni dövecekmiş gibi geliyor bana birileri. Ama veda hutbesinin cümlesi. Doğru. Yani onu güncelleyeceksek eğer. Güncelleyeceksek, update edeceksek budur. Yahudileşmemek adına. Evet. Yahudileşmemek adına. Evet. Yoksa doğru sorun değil. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü olmayı versin. Bizim bizi hiç ırgalamıyor, hiç canımızı yakmıyor. Ama biz hala Kürt kardeşlerimizin Kürtçesinin ana dili olduğunu yeni zoraki ayvah ülke bölünür falan korkusuyla kabul ediyoruz. O tamam. Demek ki biz hani şöyle bir cümle kursa Allah Resulü denk gelmemiş ama onu o cümleyi kurmuş. Türk'ün Kürt'e üstünlüğü yoktur dese yok kusura bakma diyeceğiz. Bu Yahudileşme. Evet. Evet. Bu Yahudileşme içimize kadar girmiş adeta seciyemiz halini almış. Hani biraz elhamdülillah ben eskisi kadar dramatik görmüyorum mevzuyu. Şükürler olsun. Ya bu biraz da şeydir. İnsanlar kavimle, kabileyle, kanla, soyla, boyla fazla ilgilenmeleri biraz bedeviliğe yakın bir davranış tipolojisidir. İnsanlar medenileştikçe artık değerler üzerinden tartıyorlar insanları. Değerler, davranışlar, aklı, efendim, muhakemesi yani bunlar üzerinden. Eğer insanlar bedevileştikçe kavim, kabile, kan, şu, bu bağ üzerinden tartıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için İslam insanı medenileştiriyor. Elhamdülillah. Kur'an insanı medenileştiriyor. Zira bazen ya annenizin doğurduğu oluyor ama ya ben kardeşimdir ama alışveriş yapmam diyorsunuz. Öyle değil mi? Kardeşimdir ama kızını almam, kızımı da vermem diyorsunuz. E anneniz doğurdu ama bazen annenizin doğurmadığı öyle kardeşiniz var ki yahu şu kardeşimin iki tane oğlu, iki tane de kızı olsa da tüm çocukları bunun çocuklarına versem diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Böyle oluyor. O zaman ilkesel değerler üzerinden bakmak, Yahudileşme temayinden kurtulmanın şeyi bu. Değerler üzerinden bakmak. Evet. İlkesel bak. Eyvallah. Peki. Aslında demin konuya girdik. Ebu Hureyre örneği üzerinden. Eyvallah. Serpintiden bahsettik. Yani Medine toplumunu aslında oradaki çevreyi anlamadan İsrailiyatın Yahudileşme temayülüne dair izlerin bize nasıl bulaştığını, bizde ne kadar bu kadar etkili olduğunu anlayamıyoruz. Yani evet. Orada adı konulmamış ciddi bir çabası var Peygamberimizin. Yahudiler herhalde yaşadıklarını gelip bir doku nakli gibi kasten ya da doğal yollarla naklettiler Müslümanlara. O zaman bir buluşma oldu. Bu

Kur'an yepyeni bir çığır açtı. Yepyeni bir cadde açtı. Ucu cennete varan. Ve aslında bu caddeyi sadece bizim için açmadı. İnsanlık için açtı. Bu caddeyi aynı zamanda Yahudileşmiş Museviler için, Hristiyanlaşmış İseviler için de açtı. Öyle değil mi? Onlara dedi ki siz de yürüyün. Çünkü Kur'an'ın bir ismi de nedir? Müheymin. Müheymin nedir? Sağlama yapan kitap. Sübhanallah. Eyvallah. Evet. Yani otorite. Yani mihenk taşı demektir. Müheymini biz böyle çevirebiliriz. Mihenk taşı. Neyin? Tevrat ve İncil'in mihenk taşı. Tevrat'ı alınız, alacaksınız. Tevrat'ta bir pasaj gördünüz. Aa çok tanıdık geliyor ya. Sanki bunlar ayet gibi. Olabilir. Gayet olabilir. Tevrat'ta arştan inmiş ayetler bulabilirsiniz. Kur'an'a vurun. Mihenk taşına vurun. Eğer altınsa tamam. Bu orada duruyor. Tevrat ve İncil'e evet. İman bu kapsamda mı değerlendireceğiz? Bu kapsamda değerlendireceğiz. Yani çünkü Tevrat İslam'ın ve İncil'e şart, iman aslında şart. Tevrat ve İncil'in ilkelerine imandır. Yani vahyin ortak ilkelerine imandır. Eyvallah. Yoksa İncil aslında Kur'an İncil'den bahseder. Fakat bugün İncil diye bize verilen İncil değil, İncil'lerdir. Enacil'dir. Kur'an'da hiç Enacil gelmez. İncil'den. Anlatabiliyor muyum? Eğer Kur'an gerçekten de elimizdeki İncil'den söz ediyor olsaydı İncil değil de Enacil demesi lazımdı. Çünkü 4 tane İncil var kanonik olan olarak. O gün de öyleydi. O gün de Hristiyanların elindeki İncil bu İncil'di. Bunun dışında İncil'ler yok muydu? Vardı. Vardı. Onlar kanonik sayılmıyordu, apokrif sayılıyordu. Yani kanun dışı sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani akredite olmamış sayılıyordu. Ama o günde ana akım Hristiyanların elindeki İncil buydu. Mesela gelen Necranlı Hristiyan heyetinin elindeki İncil buydu. Bunu biliyoruz biz. Çünkü Allah Resulüne karşı teslisin mücadelesini veriyorlar. Dolayısıyla Kur'an enacil demez yalnız. Yani bugün elimizde İncil diye birinin eline verdikleri zaman Matta, Markos, Luka, Yuhanna dördü birden verilir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hiç tek tek basılmaz. Onun için yani bu anlamda Kur'an'ın İncil dediği şey bugün bizim İncil dediğimiz şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani vahyin ilkelerinden bahsediyor. Kaldı ki bugün o enacil yani bugün İncil diye okudukları bir siyerdir. Hazreti İsa'nın siyeridir. Hazreti İsa'nın ömrünün de belli bir dönemini kapsar zaten. Celile Gölü'nün kenarında başlamış mücadele ve Çarmıh'ta binen, biten o mücadelenin belli bir safhasıdır. Ama bugün aslında bir Tibet İncil'i var. Duydunuz mu, okudunuz mu? Yok, duymadım. Ben okudum. Tibet İncil'i. Tibet İncil'i. Tibet İncil'i Hazreti İsa'nın 29 yaşına kadar, 14 yaşından 29 yaşına kadar Tibet'te kaçak olarak yaşadığı ve Tibet'te bu İncil'i yazdığı varsayılan ve orijinali de hala Tibet'te bulunan İncil'dir. Buna inanalım mı? İnanın inanmayın. İnanın inanmayın. Öyle bir bahsediyor ki Tibet'te yaptığı davet. Tibet'ten gelirken İran'da yaptığı davet. Tibet'teki putperestlere yaptığı söyledikleri. Efendim İncil'de bunlar var. Anlatabiliyor muyum? Yine Yahuda İncil'i. Diğer İncil'ler başlığı altında, bu Tibet İncil'i yok orada. Ama diğer İncil'ler başlığında altında sanırım 8 İncil, Ekrem Sarıkçıoğlu Hoca 8 İncil'i bir araya topladı. Onun içinde efendim Yahuda İncil'de var. Yahuda kim? Hazreti İsa'nın yerine bizim işte kaynaklarımızda o Hazreti İsa'yı ihbar ettiği söylenen kişi var ya. Ben bu İncil'i okudum. Bu İncil bana İncil'ler içinde en dürüst İncil geldi. Yahuda oğlu Bünyamin'e bizzat yazdırıyor. Ölümünden önce Masada Kalesi'nde. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun hemen arkasından da Romalılar geliyorlar. Miladi efendim 71 yılında Masada Kalesi'nde bu zatı öldürüyorlar. Dolayısıyla orada son nefesinden önce oğluna dikte ettirdiği İncil'dir. Ve bana çok dürüst geldi. Apokrif ama bu değil mi? Apokrif ama. Evet. Çok dürüst geldi. Ve orada İsa'yı tam bir peygamber olarak resmediyor. Beni hayal kırıklığına uğratan şu oldu diyor Yahuda. Ben İsa'yı Mesih zannetmiştim. Ama İsa iyi biriydi, eski peygamberlerden bir peygamber gibiydi. Anlatabiliyor muyum? Yani hayal kırıklığına uğradığı şey, onun Mesih dediği de şu, Yahudileri esaretten kurtarıp, Yahudileri tekrar hakim millet edecek olan önder kastediyor o Mesih ile de. Anlatabiliyor muyum? Milli önder. Şimdi problem bu aslında. Yani kopuş öncesiyle kopuş sonrası arasındaki problemi şöyle almalıyız. Kur'an Yahudilere kendi büyük kopuşlarını telafi etmek için hayati bir fırsat sundu. Fakat onlar bu fırsatı reddettiler. Vahiyden koptular, vahyin yerine Mişna ve Talmud'u koydular. Vahyin yerine Mişna ve Talmud'u koydular. Çok ilginçtir. Talmud yazarlarından bazılarının, bu konuda kaynak da verebilirim, Baki Adam'ın Yahudi kaynaklarına göre Tevrat'ını okumalarını tavsiye ederim herkesin. Bu ülkede yazılmış en ciddi doktora tezlerinden biri. Kimindi? Baki Adam. Baki Adam, Yahudi kaynaklarına göre Tevrat. Bizzat Yahudi kaynakları içinden yapılmış bir araştırmadır. Ender araştırmalardan biridir bu. Efendim, muhteşem bir araştırmadır aynı zamanda. Yahudiler Tevrat'ın kaybolduğunu, esasında Tevrat'ın uydurulduğunu söylüyorlar Rabbinik Yahudiler. Yani elimizdeki Tevrat uydurmadır diyorlar Yahudiler, Rabbinik Yahudiler, ana akım Yahudiler. Onun için Talmud'a laf edecekseniz eğer uydurma diye, Tevrat da uydurmadır diyorlar. Bilmem, size bir yerlerden bir şeyler hatırlattım. Vahiyden koptular, yerine Mişna ve Talmud'u koydular. Aynısını biz yaptık. Sünnet ve hadisi Kur'an'ın önce ortağı ilan ettik, sonra hakemi ilan ettik. Oysa ne diyorum? Sünneti red mi bu? Hayır. Hayır. Aslında sünneti ispat. Peki nedir? Sünnet Kur'an'ın ortağı değildir. Sünnet Kur'an'ın şeriki değildir. Sünneti Kur'an'a şirk koşamazsınız. Sünnet dediğiniz Resulullah'ın örnekliği Kur'an'ın ahlakıdır. Kur'an'ın insan haline dönüşmüş biçimidir. Kur'an'ı insana dönüştürün, Allah Resulü olsun. İnsanı kitaba dönüştürün, Kur'an'a. Allah Resulü. Evet. Onun için bir Kur'an var, bir de ona paralel sünnet var. Paralel din bu. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir şey değil yani. Bu. Yok, yeni bir şey değil. Paralel değil. Kur'an var, bir de Kur'an'ın iki ayak üzerine doğrulmuşu var. Ahlak. Paralel işe yarıyor ama. Efendim? Paralel işe yarıyor ama. Paralel işe yarıyor mu? Bilmiyorum. Ne işe yaradığını da bilmiyorum ama pek iyi işe yaramıyor. Yani işte. Çünkü aslının dışında bir şey. O anlamda evet. işe yarar buluyor birileri onu. Onun için bu anlamda ne diyordu sevgili validemiz Ayşe? Onun ahlakı Kur'an'dı. Şimdi siz peygamberimizin sünnetine ittiba nedir? Ahlakına ittiba değil mi? Nedir sünneti? Ahlakı değilse? Evet. Değil mi? Nedir? Ahlakı değilse nedir? Ahlakına ittiba sünnetine itibarı değil mi? Evet. Ahlakı Kur'an imiş. Doğru bakış budur azizim. Hmm. Doğru bakan böyle bak. Kur'an sünnete miyar, eyvah, hakem. Tersi değil yani. Kur'an'ın kendisi Allah Resulü'nün sünnetidir. Amenna. Eyvah. Bunu söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylüyorum. Evet, vahiy onları zulme karşı mücadeleye çağırdı. Onlar Firavun'un yerine keşmek etmek için yarıştılar. Bakıyorsun galiba ara vereceksin. Yok daha. Yani şöyle. İyi. İyi mi hocam? Ses seda yok. Şimdi şöyle bir şey. Unuttular bizi herhalde. Şöyle bir şey. Hazreti Musa'ya gelen vahiy Yahudilerin Firavun'a karşı mücadele etmesi için bir yol haritası sundu. Fakat Yahudiler, Yahudileşen İsrailoğulları ne yaptılar? Onlar din kardeşlerimizdi. Hazreti Musa'nın İsrailoğulları din kardeşlerimizdi. Nasıl Yahudileştiler biliyor musunuz? Zulümle mücadelenin yerini zalimin geçme yerine geçme mücadelesine dönüştürdüler. Bu çok çağdaş bir şey hocam. Öyle mi? Tanıdık geliyor değil mi? Evet. Bir daha söylerseniz daha iyi. Zulümle mücadelenin yerine zalimin yerine geçme mücadelesine dönüştürdüler. Tanıdık geldi bana. Bu çok önemli bir şey. Bugün çok tanıdık bir şey bu. Şimdi bakıyorsunuz alttakiler zalimlerine düşmanlar. Niye düşman olduğunu soruyorsunuz. Onun yerinde olamadığı için düşman. Bu mu yani derdin? O zaman sen zalim olacaksın. Ben zalimin zulmün adresi değişsin istemiyorum ki. Ben zulüm yok olsun istiyorum. Zulmün yerine zalim gitsin de başka zalim gelsin demiyorum ki. O zalim insin ben çıkayım ben zulmedeyim diyenin mücadelesi neresi? Adalet mücadelesi bunun. Eğer doğru bir mücadele vereceksen zulmü yok edelim de. Yerine adaleti koyalım de. Onun için bugün verilen bazı mücadeleler aslında zulme karşı mücadele değil. O zalimin yerinde ben olayım mücadelesi. Buna güç mücadelesi deniyor. Eyvallah. Eyvallah. Eyvah. İki ne? İki dakika. Eyvallah. Peki. Hatta daha da az kaldı. Tevrat-ı Kadim tezi. Bak bunu bir yerden hatırlamanız lazım. Tevrat-ı Kadim. Tevrat-ı Kelam-ı Kadim. Benim bir babaannem vardı. Kur'an okuyamazdı. Allah gani gani rahmet etsin. Abi. Ben çok severdim babaannemi. Abi. O da beni çok severdi. Kelam-ı Kadim derdi hep. Ya kim öğretti benim babaanneme kelam-ı kadimi Allah aşkına ya. Kelam-ı kadim bir kelam ifadesidir. Yani kelam ilminin, teoloji ilminin bir ifadesidir ve pür polemiktir. Polemik. Kelam-ı kadim. Kadim mi? Yani kim söyleyecek bunu? Nereden çıktı bu kadim? Yani teaddüdü kudema olmaz. Kadim olan Allah'tır. Evet doğru kadim. Tek. İki kadim olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey varlığı itibariyle yaratış açısından ikiye ayrılır. Üçüncü bir şey yoktur. Ya yaratandır ya da yaratılandır. Ya kadimdir. Evet. Ya değildir. Değildir. Evet. Kadimse yaratandır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Öyle hocam tişörtte de yazıyor şimdi. Evet. Şimdi Tevrat-ı Kadim tezini aldın, kelamı kadim tezine dönüştürdün. Biz yok. Ve Müslümanlara... Kimseler yokken biz vardık diyorlar da bazıları. Onu statlarda kadim, söylüyorlar. Statlarda. Yani. Devam edelim hocam. Pardon kestim ama zoruma gitti biraz. Evet. Eyvallah. Dolayısıyla bugün İmam-ı Azam neden öldürüldü sorusunun cevabı burada işte. Yani... Kur'an'a kelamı kadim demediği için öldürür. Bunu da saklarlar işin garibi. Bunu da saklarlar. Bunu da üstünü örterler. Çünkü eğer Kur'an'a kelamı kadim deseydi ne olacaktı biliyor musun? Ne olacak ki? Ne olacaktı? Bedir'de öldürülen, peygamberimize karşı savaşan müşrikler ezelden kelamı kadimde olduğu için onlar aslında rollerini oynamış, senaryoya göre rolünü oynamış insanlar olacaklar. Onları kurtarmak maksat. Öyle mi? Evet. Yani tebbet yeda ebi lehebin kadim olduğu için, kelamı kadim ya, Ebu Leheb'in suçu olmamış olacak. Görüyorsunuz değil mi? Nereden vurdu, nereden çıkardı? Efendim. Hadis kitaplarımıza bakarsanız kabir azabını peygamberimize öğreten kimmiş biliyor musunuz? Peygamberimiz kabir azabını Medine'nin sanırım 6 veya 7. hicretin 7. yılı. Ne kadar hiç duymamış. Bilmiyor. Peygamberimize biri öğretmiş bunu. Kim öğretmiş? Yahudi bir koca karı dilenci. Dilenci bir koca karı gelmiş, Peygamberimizin kafasından sadaka dilenmiş. Hazreti Aişe eline birkaç şey vermiş, onun üzerine Allah sizi kabir azabından korusun demiş, Peygamberimiz orada öğrenmiş. Peygamberimizin hocası Yahudi koca karı oldu mu? Hadi bakalım. İster buradan ya, ister buradan ya. Nereden yakarsan yak. İki dakikamız doldu. Tamam. Biz kabir azabından kurtardık mı? Efendim? Kabir azabından kurtarıyor muyuz? Azizim, azizim. Ahiret azabı vardır. Anlatabiliyor muyum? Ahiret. Amenna. Eyvallah. Efendim, ara veriyoruz. Üçüncü bölümümüze geçeceğiz. Vahyin Penceresi'nden, Ankara'dan, Mamak Belediyesi, Profesör Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nden, Kur'an halkaları katılımcılarımızla beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz. Efendim Ankara'dan tekrar selam ediyoruz. Değerli dostlarımızla beraber Mamak Belediyesi Profesör Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nden Ankara'dan hitap ediyoruz bu akşam. Programımızın Vahyin Penceresi'nden son ve üçüncü bölümünde Kur'an halkaları temsilcilerinden sorular alacağız. Fakat bir önceki gündemden kalan sıcak başlıklar var. Önce ben sorayım hocam. Buyurun. Yahudilerden olup, Yahudi aslında olup Müslüman olanlardan üç grup demiştik. Evet. Birincisi samimi Müslüman olanlar. Olarak kültürünü tamamen teslim olanlar. Tamamen teslim olmayıp kültürüyle birlikte gelenler. Bir de önce kültürüyle gelip sonradan arınanlar var. Dolayısıyla böyle üç şey. Kabir azabı konusunu kabir da azabı şey mühim mı? Yani efendim, yakın geleceğimizi ilgilendiriyor. Eyvallah. Kabir azabı deyince insanların dikkati daha bir çekiliyor. Neyse bu konu öteden beri niza konusu olduğu için kabir azabı konusundaki ilk kitabı yazan çok ilginçtir. Yani bu konuda hakikaten öldürülmüş, sapık diye öldürülmüş bir zattır. Yani Hicri 3. yüzyılın, 2. yüzyılın 2. yarısında. Bu kabir azabı meselesinde Kur'an'da kabir azabına ilişkin bir ayet yoktur. Kabir azabı diye yorumlanan, zorlama yorumlarla yorumlanan ayetler vardır. Alakası yoktur. Peygamberimiz bu kadının şeyini onaylamış gibi anlaşılmasın, onaylamış falan da değildir. Ama bu konuyu ben burada üç cümleyle, beş cümleyle anlatamam. En iyisi emek versin insanlarımız. İnsanlarımız bir meseleyi soruyorlar fakat sorusu 10 liralık, cevabı 10 milyon liralık. Anlatabiliyor muyum? 10 liralık soruyla 10 liralık cevap istiyor. Fakat cevabı 10 liralık değil. Cevabı 10 milyon lira. Madem böyle bir soruyu soruyorsun, o zaman cevabının bedelini ödemen lazım. Bu bedeli ödemezsen bu sorunun cevabı sana gelmez. Onun için kabir azabını öğrenmek istiyorlarsa bu meseleyi, bu mesele dinde var mı? Nereden çıktı? Kim çıkardı? Anlatabiliyor muyum? İlk defa kimler tartıştı? Aslı kökü nedir? Mehmet Okuyan'ın Kabir Azabı isimli eserini okusunlar. Yetmez mi? Yeter bence. Evet. Mehmet Okuyan'a da selamlar. Evet, bomba o, gibi bir kitap. O bizim dünya azabımız Mehmet Okuyan. Sağ olsun. Bu, Allah sayılarını çoğalsınlar. Amin, buradan amin. Selam edelim. Eyvallah. Eyvallah. Yalnız şu kadarını sormama izin var mı hocam? Yani kabir azabı olması kimin işine geliyor? Ha. Yani ne ya niye o masa ne kaybedecek? Kazı bir azabı olsun diye bize azap çektirip duruyorlar. Ha. Mesele bu zaten. Kabircilik bir kültür olduğu kadar bir sektördür de. Bir sektörden bahsediyoruz. Kabir üzerine bir sektör. Bir kültürdür. Dünyanın en eski putperestliği kabirciliktir. Siz hiç höyük gördünüz mü? Evet, gördüm. Çok gördünüz. Evet. Kurgan da derler. Hı-hı. Höyük de derler. Tümülüs de derler. Anadolu'ya çıkın. Mebzul miktarda höyük var. Şu ismi höyük olan köyler, kasabalar hep höyük vardır. Tarih öncesinde en azı 5000-6000 yıllıktır. Ondan geriye doğru gidin. Buralar aşiret reislerinin kabirleridir. Höyükler. Aşiret reislerinin tarih öncesindeki kabirleridir. Ve bunlar öldüklerinde kültüre göre değişir. Bazıları yanlarına yiyeceklerini, içeceklerini koydururlar. Bazıları yanlarına altınlarını, gümüşlerini koydururlar. Bazılarının karısı öldürülerek yanına konur. Bir kabirden 18 tane öldürülmüş kemik insan çıkmıştır. Aşçısını öldürmüşler, karısını öldürmüşler, efendim şoförünü öldürmüşler, çiftçisini öldürmüşler, kölelerini öldürmüşler, hepsini öldürmüş, onu oraya koymuşlar. Bu burada yemek lazım olacak, aşçı içeride lazım. Bu burada içeride efendim işte şey değirmen çekecek adam lazım. Hizmet edecek köleler lazım. Adam resmen kabire şey diziyor yani, cinayet işliyor. Şimdi bu şaka maka değil yani. Bunun resmini de çekmişler. Adamlar öldürülmüş. Kemiklerin yapısından, kırılmalarından falan çıkan rapor o. Literatüre geçmiş bir vaka bu. Dolayısıyla kabir kültü insanoğlunun başına o kadar çok iş açmış ki geçmişte. Çok iş açmış. Maalesef bu ümmetin başına da iş açtı. Vahabiler çıktılar 18. yüzyılda başladılar kabirleri yıkmaya. İşte Suudi Arabistan'da. Ne yaptılar? Adamlar ümmetin başka derdi yok, işi gücü yok. Tek derdi, tek sorun kabir taşı. Kabir taşında kin soğurdular tabir caizse. Kin söndürdüler. Kin ateşi söndürdüler. Ve bu sefer dünün kabircilik kültürü bugünün tarihsizliğine dönüştü. Ve talihsizliğine dönüştü. Bugün gidin işte efendim Medine'de efendim Bakî mezarlığında bakıyorsunuz Hazreti Fatıma'nın kabrinin yerini bulamıyorsunuz Allah aşkına. Bu bir katliam. Bu da ayrı bir mesele. Anlatabiliyor muyum? Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Mekke'ye göndermişti. Bir karıştan fazla kabir taşı bulursan yık. Niye? Çünkü adamlar kabirlere tapıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Ha diyeceksiniz ki bizim türbeler. Şimdi o da ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. Bakın kabir deyip geçemiyoruz. Şimdi kabir sektörüne gelelim. Yani birileri kabir azabı olsun diye niye bu kadar çırpınıyor? Kendisi emin mi diyeceksiniz, değil mi? Ya kendisi emin değil. Kabir azabı olmasa belki kendisi için de böyle bir şey kalkacak. Ama niye çırpınıp duruyor? İlle de kabir. Yar bana bir kabir azabı, yar bana bir kabir azabı. Ne, niye ya? Azaptan bu kadar mı zevk alıyor bu adam? Bu bir sektör. Anlatabiliyor muyum? Kabir sektörü. Kim kazanıyor? Onu anlamaya ne kazanıyor? Ciddi bir sektördür ve bu sektör kendi inancını imal etmiştir. Mesela kabir sektörü işte telkin. Yok dinde böyle bir şey. Ne peygamberimiz telkin bilirdi, ne sahabe telkin bilirdi, ne tabi'in, ne etba'u tabi'in, ne imamlar. Onların hiç bilmediği bir şey. Düşünün. Telkin, telkin yapıyor. Ne yapıyor? Kopya veriyor. Aşağıdakine kopya veriyor. Şimdi çok ilginç. Aşağıdaki imtihanda melekler gelmiş oluyorlar. Onu imtihana sorgu suale tabi tutuyorlar. Bizimkisi yukarıdan aşağıya kopya veriyor. Anlatabiliyor muyum? Telkin ediyor. Ve efendim şimdi ya derste olsa adamın imtihan kağıdını alırlar. Anlatabiliyor muyum? Bir de sınıfta bırakırlar. Yani bu da acayip bir şey. Bir de bu telkin işi var. Bu telkin işi de boş değil. Para var işin ucunda. Sektör, para var. İyi para dönüyor. Onun için yani ölse de sevinsek sektörü bu. Anlatayım. Ölse de yolumuzu bulsak sektörü. Şimdi o okunmuş Yasinleri kime satıyorlar zannediyorsun? İşte o kabir sektörü tüketiyor onları. Şimdi insanlar ölüm ve doğum karşısında çözülüveriyorlar. Doğuma kapitalizm el koymuş. Ölüme de efendim bu şey takımı, hoca takımı el koymuş. Şimdi gel bu sektörü, şimdi ben burada konuşurken bu sektörden geçinen şimdi hocalar şimdi bana ne desinler? Vehhabi derim ben olsam. Şii derim. Şii desinler. Kabir azabını inkar ediyor derim. Evet, desinler işte bir şey. Kaderi yani, de inkar ediyor zaten. Azizim bu din değil işte. Değil mi? Zaten kaderi de inkar ediyor. Evet. Yani görüyorsunuz bu hakikaten derdimiz bizim. Bizim derdimiz. Ciddi ve derin yaralarımız bunlar. Onun için yani din işi çok önemli bir iş. Şöyle bir din işi çok ciddi bir iş. Evet. Ve din işini temizlemek o kadar zor ki. O kadar zor ki. Yani burada insanlar her şeyleri konusunda kaliteyi arıyorlar. Sıhhatleri konusunda, elbiseleri konusunda, yiyecekleri konusunda. Bakınız önlerine gelen hiçbir şeyi hepsini yemiyorlar, seçiyorlar. Hele şimdi, hele şimdi. Fit olacağım, efendim böyle ince görüneceğim, rejim yapacağım. Onu yani şimdi adeta insanlar gıda mühendisi oldu herkes yahu. Ne yiyip ne yemeyeceği konusunda uzman. Sıhhat konusunda bakınız en iyi hekimlere gidiyorlar, en uzman hekimlere gidiyorlar. Elbise konusunda bakınız marka giyiyorlar vesaire. Yani polyesterli bir gömleği giydiremezsin şimdi. Fakirine bile giydiremezsin. Öyle değil mi? Ama kanserojen bir dine inanıyorlar. GDO'lu bir dine inanıyorlar. Şimdi ne diyeyim ben? Burada Allah'ın indirdiği din burada uydurulan. GDO'lu azizim. Genetiği değiştirilmiş organizma. Şimdi genetiğiyle oynanmış organizma olan bir mısırı yediğinizde genlerinizde kötü tesirler yapıyor değil mi? Yani sıhhatinizde kalıcı bozukluklar yapma ihtimali var değil mi? Evet. O zaman genetiğiyle oynanmış, genetiği değiştirilmiş dine inandığınızda ne yapar? Hocam daha iyi bilir. Eyvallah. Orhan hocama sormak lazım. Evet. Tamam. Eyvallah. Bu şey kardeşlerimin niye ben çalıyorum ki? Buyurun. Yani misafirlerimizin. Onlar soracaklar, konuşacaklar. Ben hafif bir anarşistlik edeyim hocam. Şöyle bir iyi niyet seziyorum ben bu kabir azabı sektörü kısmı farkında değilim ama bir edebiyat kısmı var bunun. Ya bizi adam etmenin tek yolu bu bak kabire bir girersen ben sana gününü gösteririm. Seni sizi bir mezara tıkayım. Bakın orada nasıl marız diyeceğim diyen bir Allah imajı olacak. Yani bazıları ancak böyle adam oluyor gibi. Yani böyle namaza başlıyorlar sonra. Tamam, tamam Allah'ım. Kızma şeklinde. Böyle bir iyi niyetle başlamış olamaz mı? Çünkü ben... Olabilir. Babam rahmetli bana çok anlattı. Olabilir. Ben yatsı namazını kılardım o korkuyla ama sabaha bir şey kalmıyordu. Olabilir. Size namaz kıldırmak için yapılan blöf iyi bir blöf olabilir. Ama blöf din olunca kötü bir din oluyor. Evet. Blöf olarak kaldığı sürece sorun yok. Ama blöf size dine dönüşünce, toplumun dinine dönüşünce çok kötü bir din oluyor. Eyvallah. Şimdi neyse benden daha güzel soru soracaklar var hocam. Estağfurullah. Belki evet. Cevap verecekler var. Eyvallah. İlk soruyu kimden alalım? Mikrofon. Buyurun lütfen. Hem sizi tanıyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Vahyin Penceresi'nin programının Ankara'dan tüm Ankaralılara, tüm yurdumuza yayınlanmış olmasından büyük bir mutluluk duyduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bütün Kur'an dostu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, bacılarımıza hoş geldiniz diyorum tekrar. Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kayseri ve daha sayamadığımız bütün illerimizden Kur'an dostu kardeşlerimize gönülden yeniden hoş geldiniz diyoruz. Ankara Kur'an Halkaları sorumlusu olarak bu hoş geldinizi söylüyorum. İnşallah Rabbimiz bize Kur'an-ı Mübin'e hizmet etmek gibi bir onur bahşetti. Bu onurdan dolayı da son derece mutluyuz. Bu akşamki programın da özellikle heyecanla başlamış olması bizi son derece heyecanlandırdı. Bu heyecanın hep devam etmesini, hep sürekli olmasını istiyoruz. Ankara'mızda tesis ettiğimiz bir takım derneklerimiz var, Kur'an halkalarımız var. Bu Kur'an halkalarımıza bütün gönül dostlarımızı bu akşamki olduğu gibi canı gönülden katılmaya davet ediyoruz. Rabbimizin bize mesajını, bize gösterdiği o hidayet yolunu, o mübarek kitabın bereketinden yararlanmayı gelin hep birlikte yapalım. Bütün insanlığa, bütün kardeşlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza taşıyalım. Ekrandan bu hususta mutlaka birbirimizle yardımlaşalım. Hazreti İsa Efendimizin çağrısına da uyarak Allah'ın yardımcıları olalım. Değil eyvallah. Mi? Gale men ensari ilallah demişti. Onun o çağrısına o dönemde havariler cevap vermişti ve demişti ki nahnu ensarullah. Allah'ın dostları, Allah'ın yardımcıları biziz. Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Eyvallah. Bu gönülden çağrıya biz de gönülden bir cevapla cevap verelim. Bu cevabı hep birlikte yapalım. Omuz omuza yapalım. Bunun gibi Kur'an-ı Mübin'de birçok ayet var. Elbette hepiniz biliyorsunuz. Bunun farkındasınız. Hocam da bu tür programlar vesilesiyle sürekli bunu tekrarlıyor. Bizim eksiğini hissettiğimiz hususlar tekrar tekrar Kur'an-ı Mübin'in penceresinden, aydınlığından bize sürekli ulaştırılıyor. Rabbimizin beyanıyla biz bu beyanları, bu açıklamaları öğreniyoruz. Hep birlikte bu çağrıya kulak verelim. Bu çağrının yardımcıları olalım. Allah yolunun yardımcıları olalım diyorum. Kısaca Ankara'da derneklerimiz var. Bunları bizim sosyal paylaşım sitelerimizden ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Ankara Kur'an Halkası diye bir sosyal paylaşım sitemiz var. Buradan adreslerine ve telefonlarına mutlaka ulaşabilirsiniz. Her derneğimizden temsilcilerimiz, Kur'an halkalarımız da burada bulunuyorlar. Kendileri bu noktada gerekli açıklamaları da yapacaklardır. Biz bu tür müesseseleri kurmak bize nasip oldu. İnşallah başka semtlerde de, hatta her semtte, her mahallede de yeni böyle müesseseler kurmayı Rabbim bize nasip etsin. Bu heyecanı amin. Bütünüz hepimize nasip etsin diyorum. Aslında konuşulacak çok konu var ama Aydın fazla Uğurlu vaktinizi... değil mi? Evet, Aydın Bey. Aydın Uğurlu. Aydın Uğurlu. Bir adınızı söylemediniz. Bekliyorum heyecanı. Evet. O da heyecanımıza başlayın. Tamam. Rabbimiz bizleri büyük bir lütufa, büyük ikrama mazhar kıldı. Bu ikramın değerini, kıymetini ne olur birlikte omuz omuza yaşayarak görelim ve öğrenelim. Bu davetimiz bütün kardeşlerimize, özellikle bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Ankara biliyorsunuz bürokrasi merkezi. Dolayısıyla eskiden yaşadığımız bir takım sıkıntılı günler vardı. O sıkıntılı günlerde insanlar kendi rengini belli etmemek için çok fazla uğraşırlardı. Ama psikolojik bir yansıma olarak hala aynı tavır ve davranışın özellikle bürokraside devam ettiğini, bürokraside olan kardeşlerimizde böyle bir çekince olduğunu görüyoruz. Artık Rabbimizin kitabıyla buluşmak için bir takım şeyleri bahane etmeyelim. Bütün kariyer sahibi, belli mesleklerde olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de artık bu davaya bir el atsın. Özellikle üniversitede olan hocalarımız artık istiyoruz ki Kur'an-ı Mübin'in aydınlık penceresinden kendi meslekleriyle ilgili bir şeyler yazsınlar, ortaya koysunlar. Biz de bundan istifade edelim. Artık bunun zamanı geldi, geçiyor. Mesela bir sosyoloji, bir psikoloji değil mi? Her bir alanda, hatta matematik alanında bile Kur'an'ın penceresinden bakıp bunları yazmamış, tartışmamız gerekiyor. Bunun için gerçekten büyük bir ihtiyaç var. Kardeşlerimizi de bu vesileyle bu çağrıyı yapmak istiyorum. Ve yani yedek bir hayatımız yok. Hani bir kısmını numaradan geçirelim. Evet. Sonra vakti gelince gerçekten yaşarız diye. Ben böyle yaşayanların bir kısmına şahidim. Gerçekten yaşayacakları o günü bulamadılar. Evet. Hep böyle gittiler, saklana saklana, gizlene gizlene. Bir baktık ki ömür bitti. Evet, şahsiyetimizi ortaya koymamızın zamanıdır diye. Başka vakit yok. Yani bu ömrün yediği yok benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bir reenkarnasyon falan olmayacaksa yani öbür hayatta tekrar sahiden yaşamayı. Evet. Neyse koyuz. Fazla vaktinizi... Bedelini de ödeyeceğiz. Evet. Eyvallah. Almadan hocama bir soru yöneltmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce hocam da bahsetti. Kur'an'ın bir sıfatı olarak geçiyor zannediyorum. Ve müheyminen aleyh. Kur'an'ın mihenk taşı olması meselesi. İşte bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılmış olması Rabbimizin büyük bir lütfu keremi. Onlardan her birinden birer örneklik alma imkanımız var. Özellikle Hazreti Musa Efendimizin Kur'an-ı Mübin'de bu kadar anlatılmış olması, o ümmete gönderilmiş olması ve onun ona bir takım, onun ümmetinin kendi Hazreti Musa Efendimiz'e bir takım eziyetler çektirmesi Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor ve Ahzab suresinde de Rabbimiz bize diyor ki: "Ve la tekunu kellezine azav Musa feberrahullahu mimma qalu" buyruluyor. Hazreti Musa'ya eziyet eden toplum gibi olmayın. Yani şimdi burada soruma geçiyorum hocam. Hazreti Musa ve toplumu örneğinde olduğu gibi Efendimizin getirdiği bu mübarek kitaba ve İslam'a biz eziyet mi ediyoruz? Yahut bu eziyeti aslında kendimize ediyoruz diye düşünmemiz gerekir. Kur'an-ı Mübin'in müheymin olmasından biz hangi imkanları devşirebiliriz? Hangi imkanlar bize sunulmuş? Bunu lütfederseniz teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Fazla uzatmadan cevaplamaya çalışayım. Aslında cevabı içinde soru biraz da. Diğer kardeşlerimize de zaman kalsın. Zamanı biraz rantabli kullanmak zorundayız. Hazreti Musa örnekliği üzerinden Kur'an'ın müheymin oluşu. Aslında Kur'an'ın müheymin oluşunu şöyle anlamak lazım. Kur'an formüller kitabıdır. Tırnak içinde kullanıyorum tabii, mecazen kullanıyorum. Ne demek bu? hayatın formüllerini verir. Yani Kur'an'da her şey var mı? Yok. Ama hayat çok renkli, hayat çok çeşitli. Hayat çok sürprizlerle dolu. Fakat Kur'an'da her şey yok. Ama Kur'an'da hayata dair her durumun bir formülü var. Kur'an'da anlatılan peygamberler var. İşte 30'a yakın peygamber var. Bu peygamberlerin her biri hayatta karşılaşacağın bir iyi modeldir. Hatta biri hastalığa karşı nasıl direnir insan, o model. Biri zulme karşı nasıl direnir, o model. Biri küfre karşı nasıl direnir, o model. Biri içeriden gelen kötülüğe karşı nasıl direnir, o model. Biri dışarıdan gelen kötülüğe karşı nasıl direnir, o model. Biri bir başkası bilgiyle nasıl insanlığa rehber olunur, o model. Bir başkası meslekle, zanaatle, sanatla nasıl insanlığa model olunur, o model. Bir başkası imkanların tükendiği yerde bir insan nasıl ayakta durur ve mücadelesini sürdürür, o model. Yani bunların her biri bir hayat durumuna model. Kötüler de öyle aslında. Onun için Firavun öldü mü? Öldü. Firavunluk öldü mü? Hayır. Nemrut öldü mü? Öldü. Nemrutluk öldü mü? Hayır. Ölür mü? Ölmez. Nemrutluk ölmez. Firavunluk ölmez. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheblik ölmez. Onun için bu anlamda şöyle düşünmek lazım. Hazreti Musa öldü mü? Kesinlikle. Ama Musevi tarz, tavır ölmedi. Hazreti İsa öldü mü? Öldü. Öldü, ölümlüydü. Peki İsevi tarz ve tavır ölmez. Ölmemeli. Peki Hazreti Muhammed öldü mü? Öldü ya. Zaten Kur'an söylüyor. Efe immate ev gutilen galeptüm ala angabikum. O ölür ya da öldürülürse. Başka şey yok. Ökçelerinizin üzerine gerisin, geri dönecek misiniz diyor. Öldü. Peki, ha diyeceksiniz, sen öldü diyorsun ama hocam bak görüşüyor, geliyor. Yani tamam, tamam. Diyen gitti. Diyen gitti. Yok, yok. Allah'ınızın aşkına. Allah Resulü'nü araç sallaştırmasın kimse. Kimse Allah Resulü'nün sırtından geçinmez. Bunlar peygamberimize iyilik değil, peygamberimize ikram falan değil. Bunlar peygamberimize hakaret sayılmalı. Unutmayın, iki tarafta sahabeydi. Bir tarafın komutanı sevgili eşi, sevgilisi Ayşe'ydi. Öbür tarafın komutanı İlk üç Müslümandan biri olan Hazreti Ali, yeğeni, canı ciğeriydi. Cemal'den bahsediyorum. 10.000 kişi gitti. Ama bunların bir tanesine de gelip de yapma ya, sen ne yapıyorsun? Sen benim eşimsin. Sen de benim yeğenimsin. Ve belimi dayadığım, sırtımı dayadığım insanlardan birisin demedi. Bu ikisinden biri ya dur bakalım bir görüşelim, istişare edelim, danışalım. Yani görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla oraya gelemiyor da ta uzun atlama. Yani iki soruda çöker bu tür şeyler. Onun için bu anlamda nedir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldü mü? Öldü. Peki Muhammedilik, Muhammedi tarz ölür mü? Hayır. Kıyamete kadar ölmeyecektir. Ölmeyecektir. Peygamberimizin bize bıraktığı miras sakalının teli değil. Değildir. Ah şimdi sakal telinden bahsediyorum, yine geliyor mevsim. Efendim şimdi yine çıkacak. Geçen bana bir mesele geldi, inanamazsınız. Hocam gizli kara borsada bir sakalı şerif fırsatı doğdu. Parayla alacağım caiz mi? Kara borsa, gizli kaçak gelmiş. Dedim ya kimin sakalı olduğunu biliyor musun? Çünkü ben Osmanlı döneminin sonunda kendini imam diye bir köyde 30 yıl imamlık yapmış bir gayrimüslimim. Gayrimüslim. imamlık yani gayrimüslimliğini gizlemiş, resmen öç almış. Osmanlı'nın son döneminde birinin hikayesini dinlemiştim birinden. Adam 30 yıl gelmiş, köy köy, kasaba kasaba imamlık yapmış ama adam gayrimüslim, Müslüman değil. Şimdi düşünün, bir papaz sakalından kılları aldı, şişeledi, getirdi. Şimdi habire artıyor bu. Var mısınız peygamberimizin sakalı diye ziyaret edilen sakallara DNA testi yapmaya? Var mısınız? Dürüstseniz hadi. Hadi. Ne, günah mı? Niye? Gelin neresi günah? Hakikati bilelim. Bilelim. Hadi buyurun. Yani milleti onun bunun sakalını ziyaret etmekten de kurtarırsınız. Gerçekten peygamberimizin sakalı hangisi, ayırt edelim. Yahu bu habire çoğalıyor. Habire çoğalıyor. Olsa ne olacak? Peygamberimizin derisini yüzse de sırtına geçirse ne olur? Ne olur Allah aşkına? Ne olur? Yolunu izlemedikten sonra, onun bıraktığı mirasa sahip çıkmadıktan sonra, Muhammedi olmadıktan sonra ne olur Allah aşkına? Dolayısıyla görüyorsunuz değil mi? Bu onun için alacağımız çok şey var. Musa peygamber vefat etti ama Musevi tavır ölmedi. O tavrı nerede görmemiz lazım? Her firavni zulüm gördüğümüz yerde bir Musa görmemiz lazım. Her firavunun bir Musası vardır dememiz lazım. Eyvallah. Amin. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle büyük kopuşu büyük buluşmaya dönüştürenlere hoş geldiniz diyorum. İnşallah. Hem Kur'an coğrafyasında gezdirdiniz, dolaştırdınız. Hem de Eskişehir'den Tibet'e. Eyvallah, Tibet'e de gittik. Velhasıl bütün ümmet coğrafyasına bizi taşıdınız. Teşekkür ediyorum. Efendim Mehmet Sılay, Yardım Eli Derneği Ankara Şube Başkanı ve Kardelen Derneği Yönetim Kurulu. Başımızın tacı. Üyesi. Eyvallah. Sağ olun. Hocam, uzatmadan takdim etmek istiyorum. Küçük bir soruyla. Yine zat-ı haliniz buyurdunuz. Önce Yardım Eli Derneğimiz Suriyeli mülteci kardeşlerimize sanırım buradan mütevazı arabalar doldurup, kamyonlar doldurup gönderiyor değil mi? Son 10 gün içerisinde, hemen konuya girmemizi sağladınız. Son 10 gün içinde 5 tır dolusu kilise ve Hatay'a götürdük. Hatta 2 tırı da Hacı Paşa köyünden İdlib'e geçirdik ki oraya gönderdiğimiz zaman Suriye sahasına geçti yani. Evet efendim. Eyvallah. Suriye sahasına geçti. İdlib ve Azez'de bulunan kardeşlerimiz geldiler, aldılar. Çünkü onlar Türkiye'de, Türkiye istediği kadar güzel baksın, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Biz bunu sağladık inşallah. Evet. Yine devam ediyor. 6 değişik merkezde kullanılmış dahi olsa. Tır mı gönderiyorsunuz? Kullanılmış dahi olsa ilaç gönderiyoruz efendim. İlaçları tır topluyoruz. Eyvallah. Bir farmakolog Suriyeli. Allah tır düşmanlarından korusun. Amin. Tır gönderiyoruz efendim. Çok şükür. Evet. Evet. Hocam 8 aylığız biz burada. 8 aydan beri kuruluş tarihini söylemek istiyorum Yardım Eli Derneği'nin. Allah'a hamdolsun yaşımızdan büyük faaliyetler içerisinde olduk. Diğer Bilge Der, Umut Der, Çatı Der, ne kadar dernek varsa elhamdülillah onlarla olan buluşmamız bizim hizmeti daha da hızlandırmamız, potansiyelini ve hacmini artırmamıza sebep oldu. Onlara da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Bırakın şeyi, Suriye'den bize gelenleri, biz Ürdün'deki, Lübnan'daki, hatta bundan 15 gün evvel, 2 hafta önce Doktor Sadık Bey ile birlikte Zaho'ya ve Dohuk'a gittik. Buradan yine Türkiye'den verilen bütün gıda, ilaç ve giysileri onlara taşıdık. Yani Suriye'nin Derrizor ve Rakka'dan taciz edilen müteddeyin Kürt, müteddeyin Arap ve Türkmen kardeşlerimizin toplandığı 60 bin kişilik kampı gittik, ziyaret ettik. Hastalarına baktık ve götürdüklerimizi takdim ettik. Bize bu gücü veren bütün kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Kardeş aile projesini başlattık ve Ankara'da iki misline maşallah taşındı. Sonra arada konuşurken iki arz misline, etmiştik. İki misline. Kardeş Eskinin aile. Iki kardeş misli. Aile projemiz var efendim. Tamam, ne i̇ki oluyor? Misline çıktı. En çok Sudan ve Gazze hedefimiz oldu efendim. Eyvallah. En çok orayla bağlantı kurduk. Bu arada iki defa Arakan'a gittik. 8 gün Sayın Valim'le birlikte Sudan'da Mektebul Eytam'da yetimler okulunda kaldık. Maşallah. Yine Türkiye'den bol miktarda Vali Bey'i de götürdünüz yani. Evet efendim. Eyvallah maşallah. Evet. Ve artık ilaç, gıda ve giysinin dışında daha kalıcı olan ve istikbaline, ülkenin istikbaline damga vuracak olan, imza atacak olan bir aydın nesli yetiştirmek üzere okullar açmaya başladık. Medreseler açmaya başladık. Elhamdülillah. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bin alkış. Sağ olun. Hocam soruma geçmek istiyorum izin verirseniz. Az önce daha doğrusu kamerayı günümüze çekmek istiyorum. Paralel din, paralel devletten bahsediliyor ya. Bir de hatırlayacaksınız Abant'ta başlayıp Antalya, Antakya, Urfa ve Mardin'de devam eden bir diyalog toplantıları vardı. Dinler arası diyalog, medeniyetler arası buluşma. Bunun ürettiği entelektüel gevezeliği kenara attıktan sonra arz edeyim. Yine böyle sinirleri alınmış, tepkisini kaybetmiş Müslüman tipi. Büyük kopuşa zemin hazırlayan bir girişim, bir proje olarak gördük. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu da dediğim gibi tepkiselliğini kaybetmiş, hayır demesini bilmeyen ılımlı İslam tabir ediliyor. Böyle bir neslin mi projesi hedeflenmişti? Bunu zatenize soruyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu sual cevabı içinde bir sualdir aslında. Şunu açıklıkla ifade edeyim ki bugün özellikle Türkiye Müslümanları batıni kuşatma altındadırlar. Batıni tarzın ve tavrın kuşatması altındadırlar. Batınilik bir inanç sistemidir aslında. Ve batıniliğin özü Allah'la kul arasında aracıya dayanır. Batınilik ayrıca basamak sistemine dayanır. Batınilik ayrıca aklını ve iradeni kimse her kimse o işte birine verip onun kayıtsız şartsız gölgesi olmaya dayanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu nerede görürseniz görün bu paralel dindir. Bu bazı yerlerde şu surette tecelli eder, bazı yerlerde bu surette tecelli eder. Ama bu nerede tecelli ediyorsa edsin, şunu unutmayın, Kur'an kendisini mübin olarak zikreder. Açık, apaçık. Batınilikte ise hakikat açık değildir, gizlidir. Kur'an Allah ve kul arasında aracı kabul etmez. Yani aracısız kulluğa davet eder. Tevhid budur. İhlas da budur. Anlatabiliyor muyum? Yani inancı her türlü tortudan arındırmak. İhlas budur. Tevhid de budur. Öbür tarafta ise bakıyorsunuz falanın eteğinden tutmazsan kurtuluş yok. Yani farklı, yani işte paralel dinle Allah'ın indirdiği dinin arasındaki farkı söylüyorum ben. Bu farkı nerede görüyorsanız o paralel dindir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Evet efendim, Mehmet Sıla'yla ilgili bir ihbar bilgisini de vereyim ben. Kendisi İskilipli Atıf Hoca ile anılıyor. Yanlış hatırlıyor muyum? Evet. Evet, doğru. Böyle bir... Sadece İskilipli Atıf Hoca değil, hı-hı, Selahaddin Eyyubi, hı-hı, üzerine eseri var. İskilipli Atıf Hoca üzerine eseri var. Bir de Ömer İbni Abdülaziz. Yanlış mı söyledim? Ali Rıza Efendi, baba eski müftüsü. Eyvallah, baba eski müftüsü Ali Rıza Efendi üzerine. Bir Nurettin Topçu. Eyvallah, Nurettin Topçu'nun da talebesi olur. Maşallah, ellerinize evet, sağlık, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Ama İskilipli burada kalsa ne hoş olurdu böyle. Öyle istiyordum efendim. Ankara'nın tepesine tepesine. Ben öyle istiyordum efendim. Ama dediler ki adıyla müsemma. Çok atıf var Türkiye'de. Mikrofonu alır mısınız? Türkiye'de çok atıf var dediler. Ben dedim ki yumuşak doku Şafaktepe Parkı'nda, kimsesizler mezarlığında. Burada kalsın dedim. Üstelik küçük bazı kemikler de çıkmadı. Arkadaşlar hayır dediler. Türkiye'de çok atıf var ama İskilipli Atıf farklı, başka bir insan. Bunun yeri 82 sene sonra tekrar köyüne, memleketine dönmesi lazım dediler. Biz de eyvallah dedik ve tam 82 sene sonra cenaze namazı kılındı efendim. Teşekkür Allah bu... nur etsin. Amin. Rabbim mekanını cennet etsin. Amin. Cümlemizin. Biraz hızlı. Mehmet Sılay abimiz, hocamız, İskilipli Atıf Efendi'nin gizli saklı olan, saklanan, adeta bir suçludan da öte bir muameleye maruz bırakılmış o güzel hürriyet kahramanının kabrini bulmak için senelerini harcadı. Çok uzun, ilginç bir hikayesi var. Evet. İskilipli Atıf Hoca, Kimsesizler Mezarlığı'nda bir bulundu ve şu anda kabri Çorum, İskilip'te. Yani bu tarafıyla da hatırlayın istedim. Ben öyle fişlemiştim. Yani. DNA testinden sonra. DNA testi yapıldı, evet. Teşekkür ederim. Efendim, Orhan Hocam buyurunuz lütfen. Efendim teşekkür ediyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Sayın Senayi Bey hoş geldiniz. Efendim kutsalın kaynağı Allah ve Kur'an biliyorsunuz. Kur'an'ın olduğu yerde mukaddeslik var, kutsallık var, üstünlük var, güç var ve şeref var. Gariban Mekke şehri niye Mekke, niye mübarek bir şehir? Her tarafı blok, kaya, orada Kur'an olduğu için Mekke mukaddes. Niye Kabe Allah'ın evi? Kur'an olduğu için. Kur'an çıkarttığınız zaman ortada ne Mekke kalır ne Kabe kalır. Abdullah oğlu Muhammed niye alemlere rahmet? Yürüyen Kur'an olduğu için. Ramazan niye mübarek Ramazan? Kur'an o ayda indiği için. Kadir gecesi niye bin aydan daha hayırlı hayatımız kadar? Kur'an o gece indiği için. Peki ben soruyorum, bu gece Kadir gecesi mi efendim? Kadir Allah şahit bu gece Kadir gecesi ve bin aydan daha hayırlı. Ne mutlu bize efendim. Yani elhamdülillah. Mutluyum. Çok şükür. Maşallah. Efendim yaklaşık üniversite hocalığım 50 yıllık. Her öğrencimde mealli bir Kur'an-ı Kerim var. Her öğrencime mutlaka bir Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Onları Kur'an'lı yapmaya çalıştım. Allah'lı yapmaya çalıştım. Ama Allah nasip etti. Hocamla tanışıklığımız galiba bir 10 yıllık gıyabında tanıştığımız ve 7 yıldan beri de biz üniversitede araştırma görevlisi olan çocuklarımla beraber yaklaşık 20-25 kişi, onlar da şu anda buradalar. Efendim meali şerifi bitirdik çok şükür. Görelim mi onları Orhan Hocam? Efendim buyurun bir kalkar mısınız? Kızlarımız eyvah, kalkın da dua alın yani, dua alın. Evet. Maşallah. Maşallah. Orhan Hocam'ın güzel çocukları, benim can kardeşlerim bunlar ve üniversitede her biri de asistan. Evet efendim. Eyvallah. Hepsi üniversitede hoca öğretim teşekkür elemanı. Teşekkür ediyorum. Çok şükür. Allah'a hamd ediyoruz. Rabbimizi övüyoruz. Efendim Kur'an-ı Kerim okuduk. Biz Kur'an-ı Kerim'i hocam bize bazen böyle sınırlandırıyor ama biz Kur'an-ı Kerim'i okuduk Senayi Bey. Yani Kur'an-ı Kerim okuduk diyebiliyoruz. Çok şükür Kur'an-ı Kerim okuduk. Rabbim nasip etti. 2 yıldan beri de Esma-i Hüsna okuyoruz. Maşallah. Fakat Esma-i Hüsna ne kadar ağırmış, ne kadar zormuş, ne kadar mübarekmiş, ne kadar dini anlatıyormuş, ne kadar Allah'ı anlatıyormuş ve ne kadar bizi anlatıyormuş. Ben hep soruyorum çocuklarıma, niye Esma okuyoruz? Allah'ı anlamak için. Peki Allah'ı anlayınca ne olacak? Kendimizi anlayacağız. Allah olmadığımızı anlayacağız. Kul olduğumuzu anlayacağız. Efendim bütün mesele o. Çok şükür. Onun için yani Rabbimizin Rab esmasını okuyunca sürekli bizi terbiye eden Rab, iki B'yle yazılıyor biliyorsunuz. Rab derken sürekli bizi terbiye eden ama neyle? Kur'an'la terbiye eden bir Allah'ımız varsa daha ne gam. Rabbimiz bizi her an terbiye ediyor. Bir Rahman esmasını okudum. Okuduk ve dünyamız değişti. İnanın bana. Çünkü Allah diyor ki benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır ve ben rahmeti kendime borç kıldım, farz kıldım, yazdım diyorsa, ey böyle bir Allah'ımız varsa ve Efendimiz de buyuruyorsa ki hayatınızda başınıza gelen en kötü bir iş var ya, o en hani olmaz dediğiniz bir iş var ya, o anda bile Allah Rahman esmasıyla ve bütün rahmetiyle yanınızdaydı biliyor musunuz? Bunu böyle anlar mısınız derse artık bundan sonra ne gam? Onun için biz diyoruz ki فَرَاَخَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْسَنُونَ Amin. Efendim, yani Allah'a inanır ve onun yolunda yürüyorsanız geçmişten, gelecekten endişe ve kaygınız olmaz. Geçmişten de hüznünüz olmayacaktır. Eyvallah. Çok şükür mutluluğu yakaladık Kur'an'la, mutluluğu yakaladık İslam'la. İslam'ın hayatta yaşanan bütün üstün değerlerin toplamı olduğunu biliyoruz. Biz kendimiz Müslümanız elhamdülillah dediğimiz zaman şunun farkına varıyoruz ki biz dünyanın en modern insanıyız. Eyvallah. Biz dünyanın en iyi insanıyız. Biz dünyanın en bilimsel insanıyız. Biz en insancıl insanıyız dünyanın. Dolayısıyla Rabbim bize böyle bir nimet verdi. Çok şükür. Elhamdülillah. Efendim şimdi soruma gireyim değil mi? Yani bir soru sorayım. Şimdi estağfurullah. Benim... Orhan Hocam mahcup olurum sen. Estağfurullah. Evet, benim mesleğim gereği biliyorsunuz Big Bang var. Allah evreni 15 milyar yıl önce büyük patlamayla yarattı. Şimdi Big Bang öncesinde bir şey yoktu. Bu ifade yanlış, yok bile yoktu. Çünkü yok olması için var olması lazım. Sadece Allah vardı, bir güç vardı. Allah o zaman sordu bana göre o dönemde Elesti Rabbikum? Rabbiniz ben değil miyim? Cevap verdik. Kalu bela. O zaman belli değil mi şehida Allah'ım? Sensin ve biz sana şahitlik ediyoruz. Onun için bütün insanların yaşı beşer olmadan önce de ruhları vardı. Ruh yaşı 15 milyar diye düşünüyorum ben. Genetik hocası olarak. Benim 15 milyar önce ruh yaşım var. Anamdan doğduktan sonra da yaklaşık bir 19 sene var şu anda. Efendim çocuklarım bana 50 yıldan beri doğum günü pastası yapıyorlar ama her seferinde üzerinde 19 yazıyor. Ben de onları mı kıracağım? Yani o öyle gidiyor. Dolayısıyla yaşımız bu ve biz o kadar zamandan beri elhamdülillah yaşıyoruz. Peki Allah'ın bize gönderdiği bu ruhun içerisinde ne var? Hocamın ifadesiyle 5 madde var. Akıl, insan içindeki peygamber, şuur, vicdan, insan içerisindeki Allah'ın sesi, İrade, Allah'ın emrettiği gücünü göster ve harika bir software, fıtrat, doğa, yazılım. Bu bizde var. Bu Allah'tan bize gelen bir şey. Batıya göre insan iki unsurdan meydana gelmiştir. Ceset ve can. Halbuki bize göre biz trialis, dual değil, üç unsurdan meydana gelmişiz. Ceset, can ve ruh. Hayvanlar can verir. İnsanlar emaneti Rablerine teslim ederler. Onun için efendim demek ki kabir azabına gelelim. Biz kabire girmeyeceğiz ki ne azabı? Bizim orada ne işimiz var? Ruh Allah'a teveffi edecek. Ruh Allah'a geldiği gibi geriye gidecek. Onun için bizim için ölüm yok. Ölümü tatmak var ama o harika bir tat o ve biz cennete doğacağız. İnşallah. Hocam bu kadar garanti mi? Ben diyorum ki ya bundan da daha garanti. Ben ona Allah'ım diyor muyum? Evet. Ben ona Allah'ım dersem Allah'ım bana vaadi ver. Ne diyecek? Kulum. Kulum. Kulum diyecek. Allah bana kulum diyorsa kime ne? Ona ne? Allah beni ne yapacak? Kulum demiş. Geriye kalan umurunda falan da değil. Ben her cuma sabahı yaklaşık 600 kişiye SMS'le, telefonla cuma mesajı gönderiyorum. Her bir mesaj 7 mesaj büyüklüğünde gidiyor. Bugünkü sabahki konumuz basiretti. Orada şunu yazdım. Ya Rabbi senin biz emrinle, yardımınla sınavı, imtihanı kazanacağız. Peki Allah'ın yardımı var mı? Ki elbette var. Yardımı varsa sınav da neymiş? İmtihan da neymiş? Allah varsa ne sınavı? Onun için Allah'lı olduğunuz zaman anlamlı oluyorsunuz. Hocam, Allah'lı olduğunuz zaman amaçlı oluyorsunuz. Allah'lı olduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz. Eyvallah. İnsan Allah'tan kaçamazsın. En iyisi Allah'a kaç. Aha. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir müsaadenizle ara vereceğiz değil mi? Evet, yayına bir kısa ara veriyoruz efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorunuzu unutmayın. Az sonra beraberiz efendim inşallah. Efendim Ankara'dan Vahyin Penceresi'nden sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankaralı ve Ankara çevresinden Kur'an halkası katılımcılarıyla. Ben sormuyorum bu bölümde. Hocama sorular olacak. Evet, en son sizde kalmıştık efendim. Sizi tanıyalım. Selamun aleyküm. Yeşim Gemici. Ankara Bilgeder Yönetim Kurulu Başkanıyım. Eyvallah. Benim aslında sorum yok. Ben sadece derneğimizi kısaca tanıtıp hemen arkadaşımıza mikrofonu vereceğim. Diğer arkadaşlarımızın hakkına girmemek adına. Biz de derneğimiz olarak Kur'an halkalarını önemsiyoruz ve Kur'an halkalarımız var. Salı ve Cuma günleri özellikle Kur'an halkalarımız. Onun dışında Cıvıltı ve AGEP çalışmalarımız var. Aylık seminerlerimiz, esma derslerimiz, izimler dersimiz ve onun dışında Arapça derslerimiz de Kur'an dostlarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben bu kadar yapmış olayım inşallah. Arkadaşıma söz vereyim, sorusunu o sorsun. Soru sormayacaksın. Hayır, sormayacağım. Tamam, ben de bu fırsatı kullanabilir miyim? Estağfurullah, istirham ederim. Evet. Ben size efendim, sorabilirim yani. Hocam, ne kadar iyi olur. Evet, yarın akşam 8 Mart, Cumartesi akşamı saat 19'da. Ankara Umut Derneği'nin Suriyeli yetimler yararına düzenlediği Bir Şiir Bin Umut adlı şiir dinletisine katılımlarınızı bekliyoruz. Ankaralılara duyurulur. Necip Fazıl Kısakürek konferans salonunda olacak. Tepebaşı Güçsüzler Yurdu Keçiören Ankara'da. İrtibat Mehmet Menteş 0537 466 27 50. Gelirseniz iyi olur. Şiir dinletisi. Evet. Katılan Senayi Demirci'ymiş. Evet. Bekliyoruz inşallah. Beraber olacağız. Umut Derneği Suriyeli yetimler yararına hem geleceksiniz hem sevap alacaksınız hem de inşallah zevk alırsınız. Benim acemi ilk şiir okumam olacak sahne. Acemi acemi birbirimizi ağırlarız inşallah. Siz düz konuşurken de şiir okur gibi konuşuyorsunuz.

çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dernek tanıtmana geçmek istemiyorum. Zaten arkadaşlarımız tanıyorlar. Ama tanımayanlar varsa Keçiören'de hizmet ediyoruz. Birçok faaliyetimiz var. En önemlisi yani Kur'an halkalarımız devam ediyor. Benim sorum şu. Mehmet Bey de birazcık değindi aslında ama yaşadığımız şu son olaylardan da yola çıkarak paralel din olgusunu düşündüğümüzde bu süreçte acaba konumuz Yahudileşme süreci, onunla beraber bir de Hristiyanlaşma süreci mi? Yani parantez içinde mistikleşme, ruhbanlaşma, insanları Allah'la ve peygamberle kandırma süreci acaba daha mı belirgin hale gelmeye başladı? Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim canım. Hristiyanlaşma da başka bir sıkıntı. Yahudileşmenin ikizi sanki. Dolayısıyla sanırım 3 Muhammed'de Hristiyanlaşmaya bir bölüm ayırdığımı hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyorum. Ve hakikaten Hristiyanlaşma dediğimiz hadise dinde şuna tekabül ediyor. Yahudileşme nasıl dini içini boşaltıp, ruhunu yok edip kurallara hapsetme, kurallar yığınından ibaret kılma ise Yahudileşme, Hristiyanlaşma da dini sadece vicdana hapsetme. Yani bir türlü sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz, lay lay lom. Anlatamıyorum, çok özür dilerim yani. Sevelim, sevilelim, herkes birbirini sevsin. Herkes birbirini sevsin diyene bakıyorsun, eline silahın en büyüğünü geçirmiş, efendim, yani Afganistan'a girmiş, ortalığı dağıtmış, bilmem kaç yüz bin. Irak'a gitmiş, ortalığı dağıtmış, 1 milyon öldürmüş, falan yere girmiş, falan yerde kendisine bir şöyle hafif ses çıkaran varsa ona gelirim ha, öbürüne efendim bir aparkat, öbürüne bir kroşe, öbürüne bir efendim sağ, bir sol. Yani hani sevelim, sevilelim, sağ yanağını vurunca sol yanağını çevir falan. Nerede kaldı bu? Bu aslında Hristiyanlaşmanın bir tür ikiyüzlülük olduğunu da gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Şunu söyleyeyim. Hazreti İsa Hristiyan değildi. Hristiyanlığın kurucusu Paulus'tur. Paulus haza batınidir. Gnostiktir. Gnostik. Adıyla, sanıyla üstünde. Yani hakikatin bilgisinin gizli, örgüt içine girince öğrenilecek, basamak basamak geçilecek ve mutlaka birinin eline kendisini teslim edip, iradesini ve aklını teslim edip onun rehberliğinde kurtuluşun mümkün olacağını söyleyen bir sistemdir. Gnostisizm budur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Paulus'tur kurucusu. Hazreti İsa İslam'ını yoldan çıkaran Paulus'tur. Şimdi burada bize düşen soru şu. Bu dinin Paulus'ları kim? Bu can yakıcı bir sorudur bu. Bu çok deve dişi gibi bir sorudur. Bu dinin Paulus'ları kim? Anlatabiliyor muyum? Kim bu dinin kimyasını bozmak istiyor? Düşünün. Yani bu dost görünümlü düşmanlıktır. Aynen Paulus gibi. Paulus Hazreti İsa yaşarken İsevi avlamak için köy köy dolaşan bir avukattı. Yargılamak için tutuyor Hristiyan, daha İsevileri, İsevi Müslümanları yargının önüne çıkarıyordu. Ama ne oldu? İsa öldükten sonra veya ortadan çekildikten sonra her neyse, Paulus çöle açıldı, 3 sene ortadan kayboldu. Geri döndüğünde bana İsa göründü, vizyon, Paulus'un vizyonu ve işte orada baba ve oğul mecazını Tanrı'ya dönüştürdü. Anlatabiliyor muyum? Teslis tam olarak Paulus'la başlamış bir şey değil ama teslisin temelini attı. Yani genlerini bozdu İsevi İslam'ın. Bu anlamda İslam'ın, bu mübarek dinin genlerini kimler bozduysa bu dinin Paulus'u da onlardır demek lazım. Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsmim Halil İbrahim Gerçekçioğlu. Ankara Akabe Gençlik Sözcüsü olarak konuşmaktayım. Söyleyecek söz çok, dinleyecek söz çok fakat vaktimiz az olduğu için hızlıca tebliğimi yapacağım. Hocam öncelikle tekrar hoş geldiniz. Gri rengiyle anılan Ankara'mıza. İnşallah sizler gibi gönlünü Kur'an'a açmış, birer yürüyen Kur'an olma çabasındaki insanlarla, Ankaralılarla Ankara'mız çok daha güzel renklerle anılmaya başlar. Ankara Akabe Gençlik kim diye soracak olursa, evvela bizler önce kendi cemaatimize çağıran değil, Allah'a çağıran bir topluluğuz. Hayatın merkezine Kur'an'ı koymuş, aklını kiraya vermemiş, aklını kullanan fakat vahyin ışığında aklını kullanan, yük olmayan, yük alan, Kur'an'ı bir nesil yetiştirmeye çabalayan bir platformuz. Bizlere ulaşmak için Ankara'da faaliyet gösteren derneklerimizden bizlere ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Başka sorum yok hocam. Bir şey söyledin bunu. Tekrarlar mısın? Cemaate çağıran değil. Evet. Kendi cemaatimize değil, Allah'a çağıran. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. İnsanın cemaati olur. Olmalı. Ama cemaatli olmak lazım. Cemaatçi fakat olmamak cemaatçi lazım. Cemaatçi olmak. Evet. Cemaatli olmayı cemaatçiliğe çevirdiğimizde elimizdeki çok ciddi bir jokeri, son kurtuluş hakkımızı tahrip etmiş, kaybetmiş, sabote etmiş oluyoruz. Teşekkür ederim bu güzel not için. Ben kardeşimizden sonra bir Salih Bey'e mikrofonun verilmesini arzu ediyorum. Salih Bey kardeşimiz, kardeşimizden sonra inşallah... o büyük bir imtihan geçirdi. Benim Kur'an talebelerimden, kendisiyle iftihar ettiğim has talebelerimdendir. Dolayısıyla kendisi tekerlekli sandalyede bizleri teşrif etti. Bugünkü şeref konuğumuz Salih kardeşim. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam, Senayi Hocam, öncelikle size hoş geldiniz demek istiyorum. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Ayşenur Uzunkaya, Ankara Umut Derneği Hanımlar Komisyonu sorumlusuyum. Aynı zamanda arkadaşlarımızla birlikte eğitim faaliyetlerinde yer alıyoruz. Muhterem Hocam, bizlere Ankara'nın en merkezi, ulaşımı en kolay semti, Ulus semtinde... Hizmet edebileceğimiz bir kapı açan Rabbimize hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hocamız geldiler. 400 metrekarelik bir alan, 5 tane dersliğimiz var. Oldukça ferah ve geniş bir ortam. Elhamdülillah. Ulus'ta 400 metrekare alan, evet. Kur'an'a evet. Ayrılmış. Evet. Elhamdülillah. Güzel. Maşallah. Verdim. Elhamdülillah. Tam bir Türkiye mozaiği gördüm. Çok şükür. Kur'an'a talebe olmak için insanlar sıraya girmişler. Ve gönlü tesettürlü öyle kardeşlerimi gördüm ki orada. Hakikaten hayran oldum. Rabbime bir kez daha dua et. Eyvallah. Eyvallah. Hani bilmeyen bilmiyordur, hatırlatayım dedim. Ulus'ta 400 metrekare alanın Kur'an'a ayrılması çok çok çok özel bir ayrıcalık, önemli bir çaba. Kesinlikle. Artar inşallah. Evet. Bizler arkadaşlarımızla ev ev dolaşırken, kermesleri düzenlerken aslında böyle bir hedef gönlümüzde belirlemiştik. Birbirimize de ifade ediyorduk. İnşallah Rabbim gayretlerimizi sanırım bereketlendirdi, bize bir kapı açtı. Ona sonsuzca kez hamd ediyoruz. Ve inşallah şükrünü eda edebilmeyi diliyoruz. Burada eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Kendimizi tam o bulunduğu yerde, o ortamda bir hocamızın deyimiyle bir sevap adası gibi hissediyoruz. Gerçekten de bu duyguyu yakinen hissediyoruz. Dernek bünyemizde Kur'an halkaları çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Akabe Gençlik Çatısı adına da güzel adımlar atıldı, başlangıçlar yapıldı. O güzel hedeflerinden Akabe'nin haberdarız. Biz de inşallah Ankara olarak bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Rabbim yolumuzu açsın. Yine dernek bünyemizde Cıvıltı grubumuz, Umut Gençliği ve üniversite gençliği ile eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak şunu da ifade etmeliyim. Kız ve erkek gruplarımıza, kız ve erkek genç gruplarımıza medya okuma dersi yapılmaktadır. Doğrusu Kur'an'ın hayata nasıl aktarılabileceğinin bir açılımı yapılıyor bu derste. Ben de gerçekten hayran oluyorum. Alanda uzman hocalarımız yapıyorlar, iletişim fakültesi mezunu hocalarımız başarıyla. Onlar tam da bu programın konusuyla örtüşen Yahudileşme Temayülü kitabını hocamızın basamak basamak paylaşımını yaptılar bu gençlerle. Elhamdülillah gerçekten ben de yakinen şahit oldum. Bu yavrularımızda insana dair, hayata dair, gündeme dair doğru bir bakış açısı yerleştirdiler inşallah. Buna vasıta oldu. Bu güzel tevafuku da burada paylaşmış olayım aynı zamanda. Yine müstakil bir çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Gençlerimizle sizin de elinizde bulunan, onların yazı kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik böyle bir hedefi olan bir çalışmamız, bir dergi çalışmamız mevcut. Umut Var isimli bu dergimiz, son sayısı evet aileydi. Daha dün çıktı bu sayımız. İnşallah Rabbim bereketlendirsin, daha da kaliteye ulaştırsın bizi. Hamd ediyoruz Rabbimize bu güzel imkanları bize bahşettiği için. Bu arada yarın bu saatlerde inşallah Yardım Eli Derneğimizin de katkılarıyla sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Suriyeli yetimlerimiz yararına bir şiir dinletisi programımız olacak. Değerli Sinay hocamız bizi kırmadılar. Kendilerini davet ettik. Evet dediler. İnşallah kendilerinin de katılımıyla yarın çok bereketli, her açıdan maddi manevi bereketli, yararlı, güzel bir program olacağını umuyoruz, diliyoruz Allah'tan. Bir duayı yinelemek istiyorum. Sevgili hocamızın bizi her gördüğünde yaptığı bir duayı. Rabbim sizi projesi yapsın. Duasını bizim için çok yapıyor. Allah razı olsun. Bize bunu öğretti. Biz de bunu kendimiz için yapıyoruz. Rabbim bizi projen yap. Bizi yolunda kullan. Bizim ellerimizle yeryüzüne umudu saç diyoruz. Hemen soruma geçmek istiyorum. Yahudileşme tehlikesinden bahsettiniz hocam. Bizler bu tehlikeye karşı kendimizde gerçekten güçlü bir koruma programı oluşturabilmek için vahye göre bireysel ve toplumsal olarak nasıl tedbirler alabiliriz? Bize bir takım Kur'an, vahiy bize bu tedbirleri sundu. Peki bireysel ve toplumsal olarak alacağımız bu tedbirler gerçekten işe yarar bir koruma programı bize oluşturacak mı? İşe yarayacak mı? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Başka kardeşlerimize de zaman ayırmak ve yer açmak için sualinize sadece adres görmek, göstermekle yetinmek istiyorum. Yahudileşme temayülü eserim bu sorunuza cevap olarak kaleme alındı. İnşallah o eseri şöyle alıcı gözle bir daha okursak bu sorunuz o eserin satırları arasında cevaplanmış olarak bulacaksınız. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Salih Bey. Muhterem hocam, değerli dostlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bu güzide topluluğu duyunca ben de katılmak, bu olaya şahit olmak, şahitlik etmek için bir ferdi olarak yürüyemiyorum ama tabiri caizse koşarak geldim. Eyvallah. Yıllardır değişik konularda bilgi birikimlerimiz oluyor. Fakat bunlar içerisinde pek çok köşe taşları eksikti. Ve bu köşe taşlarını doldurmaya vesile olduğunuz için özetle teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun.

gelen dostlar sığmayınca bir dernekleşme süreci başladı. Derneğimiz Etimesgut'ta, Suvari Mahallesi 1685 sokakta, Sincan'da, Etimesgut'ta, Batıkent'te, Eryaman'da, Fatih'te, Törekent'te, Ümitköy'de oturan tüm arkadaşlara birer dolmuş mesafesindedir. Burada oturan tüm dostları derneğimize bekliyoruz. Söyleyecek sözü olanları dinleyecek kulağımız var, bekliyoruz. Söyleyeceğimiz sözü dinleyecek kulağı olanları bekliyoruz. Derdi olanları, davası olanları, duası olanları, sıkıntısı olanları bekliyoruz. Son zamanlarda kulağımıza gelen bir duyum, bizim oralarda bazı kitapları yasakladığımızı, bazı kitaplara sınırlama koyduğumuzu, özellikle bazı kitapları tavsiye ettiğimiz şeklinde, kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kendine güvenen, güvendiği kitapları olan gelsin, kendisini ifade etsin. Kesinlikle kapalı bir yer değil. Herkes her söylediğini söyleyebilir buralarda. Son olaylarla bağlantılı olarak bilinçli böyle bir dalga var, böyle bir durum var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir sorum olacak kısaca. Günümüz dünyasında hocam Müslümanlar genelde münafıklığı daha bir ciddi tehlike olarak görüyorlar. Münafıklık mı daha ciddi bir tehlike bizim için, yoksa Yahudileşmek mi? Esasında Yahudileşme münafıklıktan ayrı bir şey değil. Ben bu anlamda, yani bu Yahudilikten bahsetmiyoruz, Yahudileşmeden bahsederken. Lütfen yine karıştırmamak lazım. Özellikle bizi dinleyen Yahudi dinine mensup insanlar varsa, asla onları incitmek için burada bir şey söylüyor değilim. Yani burada kimseye haksızlık yapmak istemem. Bu konuda hassasiyetim var. Yani ben bir yerde bir hakikati anlatmak isterken bir başkasına haksızlık yaptığın zaman kendimi suçlu hissediyorum. Onun için de genellemelerden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışıyorum. Ne kadar mümkünse, ne kadar becerebilirsem. Ama şunu söyleyeyim, benim tanımladığım anlamda Yahudileşme meselesi esasında bir tür Allah'a karşı iki tane çehre, iki tane yüz edinme meselesidir. Bu yüzün bir tanesi dindar görünüm. Ama bir tanesi ise bu dindar görünümün altında olabildiğine dünyevileşmiş, olabildiğine bireyselleşmiş, olabildiğine bencilleşmiş biri var. Anlatabiliyor muyum? Zaten Yahudileşme dediğim şey de bu. Onun için yani bencilleşme, her tür bencilleşme bir Yahudileşmedir. Nereden giderseniz gidin. Yani buna bir ecnebiler individualizm diyorlar ya. Yani bu bireycilik aslında. Nedir? Gemisini kurtaran kaptan. Bakın öteden beri Yahudileşme temayülünün en temel unsurlardan biridir. Onun için ben kurtuluyum yeter. Böyle bir zihin, yani ben kurtuluyum. Ben şunu bile bir Yahudileşme serpintisi görüyorum. Dua ediyor. Kendine ve evlatlarına ediyor. Ben bu duanın büyük bir kısmının israf olduğunu düşünüyorum. Yazık değil mi duana? Ne olacak yani? Tüm yeryüzünün annesiz babasız yetim çocuklarını duana katsan nesi eksilir Allah'ın? Nesi eksilir duanın? Duana onları kat ki belki Rabbim onların hürmetine senin yavrularını katar. Öyle değil mi? Onun için cömert olalım diyorum. Cömert olalım. Bugünlerde de bakınız, konuşuyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz. Ben çoğu zaman şefkatsiz konuştuğumuzu görüyorum. Şefkatsiz konuşuyoruz. Yani gündelik meselelerin içinden konuşurken de şefkatsiz konuşuyoruz. Ve öfkelendiğimiz zaman adaleti kaybediyoruz. Hatta bir yere husumet beslediğimiz zaman, hasım olduğumuz zaman ona karşı adil olamıyoruz. Bu doğru değil. Bu son günlerde yaşanan bu kutuplaşma övgü ve sövgü arasına mahkum ediyor bizi. Bu korkunç bir şey. Bu bir yoksulluk. Bu gönül yoksulluğu. Biz bu duruma mı düşecektik Allah aşkına? Dolayısıyla ne olursunuz? Övgü ve sövgü kutuplarından çıkın. Oralarda olmayalım. Temiz. Bir Kur'an talebesine yakışan ayırmaktır. Seçip ayıklamak. Yani şu yapının şu şu şu şu şu hususta eleştiriyorum ama Allah var. Şu şu şu hususta da arkadaş iyi yapıyorlar. Şu şunda şu şu şu hususta doğru yapmıyor. Şu şu şu hususta da iyi yapıyor. Yani böyle toptancı yaklaşımlar doğru değil. Şefkatsiz yaklaşımlar da doğru değil. Onun için yani işte medyanın bombardımanına gelmeyelim. İçimizdeki damarları yok etmeyelim. Eğer insafsız davranırsak unutmayın insafsız davranışla cezalandırırız. Yani bir başkalarının da bize insafsız davranmasıyla cezalandırırız. Onun için insafı elden bırakmayalım. Eleştirmek elemektir. Eleştirenler ellerinde iki şeyi taşımamalı. Bir, kasnak. İki, leğen. Neyle eleyeceksin? Hanımlar beni anladınız değil mi? Kasnakla elenir mi Ulya bacım? Kasnağın ortasında bir şey yok ki. Dök aşağı, dök aşağı. Onun için her eleğin kasnağı vardır ama her kasnak elek değildir. Bir de leğen. Leğenle elenir mi? Eleyecek şeyin yok. Hepsi üstünde kalır. Ne kadar sallarsan salla. Eleştiri elek ister. Ama ceviz eleyeceksen başka bir şey kalbur alacaksın. Eğer un eleyeceksen un eleği alacaksın. Bulgur eleyeceksen bulgur eleği alacaksın. Eleğinin gözenekleri de eleyeceğin şeye uygun olacak. Öyle değil mi? Eyvallah, doğru. Dolayısıyla ne olur? Adil olalım. Sadece mümin, mümine karşı adil olmasın. Düşmanına varsa gayrimüslime karşı da adil olalım. Anlatabiliyor muyum? Adil olmanın ölçüsü sevdiğinizden belli olmaz. Sevmediğinize adilseniz size adil denir. Sevmediğinize adil olduğunuz zaman adil olduğunuz anlaşılır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmim Cihan Soyalp. Hocam biz de Keçören'de faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Buraya gelmenizin bizim için bir rahmet olduğunu düşünüyorum. Ve memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Vakitin çok geç olduğunu biliyorum. Teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru sormuyorum. Arkadaşıma veriyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hocam selamünaleyküm. İsmim Leyla Arslan. Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Maşallah. Bilge Derde de Halkla İlişkiler Biriminin sorumlusuyum. Hocam soru sormayacağım ama çok kısacık bir şey ifade etmek istiyorum. Bunu söylemezsem hani siz diyorsunuz ya ölürüm diyeceğiniz ölürüm. Sözleriniz vardır. Eyvallah. Ben de bunu böyle hissediyorum. Bunu kendime borç biliyorum hocam. Ben sizin ne zaman konuşmalarınızı dinlesem, kitaplarınızı okusam hep bir duygu hissettim. Bunu paylaşmak istiyorum buradaki kardeşlerimle de. Eminim bu duyguyu pek çok kişi de hissetmiştir ama bunu dile getirmem lazım. Hep diyorum ki vahiy ile beslenen bir insanoğlu. Yani bir insan olarak hocam bu kadar güzel sözleri ifade ediyorsa, bu kadar güzel tespitler yapmış ise demek ki Rabbimin sözlerinde ne kadar büyük güzellikler var. İnanın sizin sözleriniz beni hep vahye doğru. Zaten sizin hayatınızın amacı da o. Görüyorum. Takip ediyorum arkadaşlarımla birlikte hep beraber. Allah sizden razı olsun. Bize bu kapıları açtığınız için, içimizde olan Kur'an sevgisini beslediğiniz, büyüttüğünüz, bu aşkı içimize koyduğunuz için biz minnetimizi ne kadar dile getirsek azdır. İnsanları hakikaten Rabbimiz hakkıyla takdir eder. Bizim takdirimiz çok önemli değil. Ama bizler şahitler olarak buradayız. Allah şahitliğimizi kabul etsin. Siz de bizden inşallah şahitler olarak memnun olursunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim.